very good like Alex Ovich, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, ez itt a 111. podcast. Jó ég, Alex, te hogy hívtad fel a figyelmemet, hogy beszélhetek az adásban? Ugyanis Alex streameli ugye általában a podcastet, és különböző technikai okok miatt, és TSN ilyenkor mindenki mútolja magát. Igen. Tehát ez marci, tehát most nagy fail volt, mert egyrészt az én mikrofonom nem volt mútolva, úgyhogy végighallgathatta mindenki, ahogy begépeltem azt, hogy moist elegantó bolle manto eleganza, és... Igen, ezt kaptam gyakorlatilag, hirtem fel is akartam dolgozni, hogy most mi van. De Marcit valahogy le kéne mútoltatni, mert visszahalljuk nála magunkat. Tehát, hogy merül, mert most csak kocsiban ül egyébként, és szágudozik 200-zal. Lokálisan mutolt le szerintem. Ja, egyelőre, aztán majd úgyis a gépről jön föl. A jobb klik mut. Képzeljétek el. Oké. Ugye mivel Alex elfelejtette magát lemutolni, és egyébként én előtte is hallottam az ő streamjét, ezért Alex, te lebuktál. Tudod-e, hogy miért? Na most nem, le vagy mutolva. Most csak nem tudom. Na. Te Minecraft-oztál. Micsoda? Igaz? Igen, én mondod, most nyomogatom. Klik, mi ez a hang? És akkor így klik, az a tipikus menübe lépek, tudod? Igen, és így... akkor vettem le a hangerőt, hogy ne hallatsz, hogy a streamben miután elindítom az adást. Vagy az intrót, ugye. Mert hogy amíg közben ti tudtok ugye játszani, meg mit tudom én ugye nem tudok. Tehát az egyetlen játék, ami játszható hang nélkül, az a Minecraft. És szoktál már? És mit csinálsz ilyenkor Minecraftban egyébként? Fogalmam sincs, hülyeségeket. Tehát így lerakosgatsz dolgokat, meg mit tudom én. Tehát most például ilyen redstone hülyeségeket csinálok, tudod, hogy így, mert hogy tudjak valamit közben nyomkodni, mert ha nem tudok, akkor így el nem tudok figyelni, ha nem tudok közben valamit nyúkálni, piszkálni, mert játszani ugye nem tudok semmivel, ami hang nélkül nem jó. Tehát ehhez meg aztán Kerbal Space kell. Program. Jó, olyan, ami közben beszélgetni is tudok, jó? Tehát, hogy így... Igen, tehát nem ez a... Igen, és akkor a Minecraftnál van. Tehát, hogy igen. Hát, mert ott nem nagyon kell semmit csinálni. Semmit sem csinálni, max nyomkodom itt össze-vissza, és közben beszélek. Tehát, hogy az... Melyik szerveren is vagy, Alex? Mindjárt jövök. A legjobb az egyébként, hogy ugye azért lett a Minecraft az egyik legjobb gameplay-ezett játék, mert nagyon könnyű közben beszélni bármiről. Tehát... Egyébként igen. Igen. Hát kivéve, hogyha egy nem tudom milyen redstone három logikai kapus. Jó, nyilván ez is számológép, vagy DOS-t fogok írni izére. Igen, mosógépet programozol éppen. Na, srácok, hát egyelőre ugye Alex, Lali, Marci az, aki itt van. Valószínű, így is marad egyébként a felhozatal olyan értelemben, hogy más nem várunk. Balázs... KR miatt, amit nem fejtettem meg, hogy mi lehet az, nem jön. Én azt gondoltam, hogy Krav Maga, és akkor Lali mondta, hogy tegezzem nyugodtan, tehát, hogy amúgy egyébként nem tudom, hogy mi miatt nincsen itt, viszont nincsen itt, és szerintem egyébként nem is ér ide. Viszont senki ne aggódjon, a jókedv az garantált lesz. Most közben gondolkodtam azon, és biztosan ti is gondolkodtok, hogy megváltozott a cím. Megváltoztattam a címet menet közben, mert hogy eredetileg sztorizgatunk, dumálgatunk, no iPhone, ez volt a műsornak a címe, és azért volt a műsornak a no iPhone, gondolom ez egyébként a maradék része mindenkinek világos, de no iPhone miért? Alex is megkérdezte, de miért ez a címe? Azért, mert megfogadtam, hogy nem fogok az iPhone-ról beszélni ebben a műsorban. De már is sikerült ezt megsérteni. Hát csak igazából annyi, hogy elmagyarázzam a címet, illetve hogy miért, azt meg nem mondom el, de annyit elárulok, hogy megszóltak, hogy én állandóan fikázom az iPhone-t, ami tényszerűleg nem igaz, de hogy azokat a kedves iPhone tulajdonosokat is megtiszteljem és a lelküket ápolgassam, akik minden egyes Samsung dicséretet iPhone szidásnak vesznek. Az ő kedvükért most nem fogok az iPhone-ról sem és a Samsungról sem beszélni, csak egyetlen egy dolgot, amit ma fedeztem föl. Nem, egyébként amúgy tényleg felfedeztem majd tök jó dolgot, de nem lelkesedek érte, teljes apátiával fogom a telefon témákat kezelni, ha esetleg följön, úgyhogy mindenki megnyugodhat. Ma teljesen mi az? Márka semleges lesz ez az adás, ami a telefonokat érinti. Egyébként Kaveri fagyizik beérni, hogy Alex, te már csak a vödröt kapod meg, nem lesz itt semmiféle fagyi. Ja, igen, hát mert ugye kidobtam Geekboxra egy videót, egy olyat, amit már így régóta terveztem, hogy ja. Na, ilyen gameplayeket szeretnék csinálni, és abban ugye benn van az, hogy fagyizok konkrétan, és valaki csinált egy ilyen Twitter fiókot, hogy Kaveri fagyizik, vagy valami ilyesmi, és konkrétan azért Kaveri fagyizik, igen. És konkrétan nekem válaszolgat, és a profilképe is én vagyok, illetve a borítóképe is én vagyok. Úgyhogy ja. Igen, egyébként a Geekboxra visszatérve, holnap lesz pontosan egy éves a Geekbox. Hoppá. Azt a mindenit. Holnap egy szerdai nap lesz. És beköltött Marci közben. Tehát és Marci, sziasztok. És Marci is itt van, és haza is ért. Holnap lesz egy éves a Geekbox. Geekbox, aha. Hú, kellett volna csinálni valami montást, nem? Még nem késő. Alex, még nem késő. Ez szerintem ez egy tökéletes feladat lesz erre a hétre neked. Mit szólsz hozzá? Igen, igen, főleg, hogy holnap kell kirakni. De holnap este is teljesen ráér. Vagy kirakjuk hétvégén, tök mindegy. Nem, igen, tök hát, mindegy, az évfordulónak, Marci, az a lényege, hogy az hogy a nap. Hogy fordul az év. Nap, hogy egyébként, ott fordul az év. Egyébként. Ha nem tudnád. Gyerünk, Alex, meg tudod csinálni. Mit akarok nektek mondani? Just do it. Mit akarok mondani? Nagy Martin csinált nekünk egy mémet, hát a fasztikről. Ezt most mélyebben nem mennék bele, hogy ezt most miért mondtam ki. A lényeg az, hogy ugye a wooden sticket Kaveri valamiért szerette volna úgy mondani, hogy fasztik. Nem csak szerettem volna, úgy is mondtam, kikérem magamnak. Igen, tehát hogy így Kaveri nyomotta, hogy fasztik. Fasztik, és hát, így mondtam. Fasztik, nem, igen. Nem fasztik. És hát ugye özömlöttek az emberek ezrei, hogy hát mi ez a fasztiggezés. Igen, igen, és azóta is egyébként több platformon kapom. Egy fasztig PLS. Egyébként, Kaveri, én egy kicsit stresszes voltam, amikor elkezdtem mondani, hogy megváltoztattak a videónak a címét, mert rettegtem attól, hogy valaki elsüti azt a nonsense poént, hogy ez a mindegy adás. De szerencsére nem. Mindegy adás. Hogy? De miért mindegy? Jó. Örülök neki, hogy nem jutott az eszetekbe. Ez nagyfokú intelligenciára van. Azért, mert epizód 111. És mind egy. Igen. Ez borzasztó. Ha elmondtam volna, akkor beírtam volna. Ez olyan, mint hogy figyelj, bementem abba a hülye grupba, ebbe, amit a Balázs csinált, és a legelső dolog, amit elolvastam a grupba, Laci beírja, hát ez a Fit egy nagyon híres gyerek lehet, mert nagyon sok számba szerepel. Ugye, ja, mert Fit. Hát én azt hittem, hogy ott lekaparom magamról a bőrt. Hát én ezt még egyrészt nem hallottam, másrészt pedig most épek ki abban a grupban. Sziasztok! Hát ezeket a poénok a gyerekek, ne! Te, mondjuk hát most el tudom képzelni. Azóta szembe jön a világ. Hallod, el tudom képzelni, most kommentelők 100 000-ei fognak ilyen szar poénokat beírni non-stop, de nem baj, mi itt vagyunk és figyelünk. És kérdezik, hogy a KR az micsoda? Hát kocsi rektelés. Tehát, hogy... És tényleg? Amúgy az, vagy most komolyan ti tudjátok, mi ez a KR, mert nem válaszolt az utána. Én Krav Magára tippelek. Készenléti rendőrség? Az is lehet egyébként, ugye Balázs foglalkozását tekintve. De csak múltkor... kérdés, hogy megy vagy viszik? Hát inkább menni szokott ő, mint vinni, meg hát valljuk őszintén, kicsit bajos lenne. Viszont múltkor ugye mondta, hogy hát mennem kell az Oceanba, mert kell vennem futófelszerelést. És ugye megkérdeztem tőle, kinek veszed ajándékba. És akkor azóta nem mindenre válaszol, amit én kérdezek tőle, tehát ilyen ja. Ö, 111. adás, és én adtam ugye egy olyan címet most neki, amire módosítottam egészen pontosan, hogy milyen lenne törvények nélkül egy nap. Ez egy nézői felvetés, ugye lehet nekünk a podcast.hu oldalon egyébként. A podcast. Podcast.hu oldalon kérdéseket föltenni. A jobb oldalt van egy közelgő fontos események, és az ott mindig nullán pörög. És azért pörög nullán, hogy lássátok, hogy az ott nagyon fontos, mert nem csináltam még meg a számlálót. Ide lehet egyébként kérdéseket tolni, és alapvetően a kérdéseket azokat szanáljuk, tehát próbálunk rajta adásra végigmenni, és kiválogatni a legjobbakat. Ezt a linket nyugodtan mentsétek el, mert ezt nem akarjuk igazából kitörölni, vagy minden héten újat csinálni, feleslegesnek érezzük egyelőre, úgyhogy adás ott egészen... Adás mindig kint lesz. Adás előtt mindig kint lesz, így van, akkor nyugodtan írhatjátok bele a kérdéseket. És mi meg mindig bent leszünk. Így van, köszönjük szépen, ez egy mindegy adás, kimaxoltuk a teljes totális retardságot már az elején. Felolvasnám nektek... Már csak Marci hiányzik. Még gondolkozom. Felolvasnám nektek, ha megengeditek ezt a felvetést, elég sokan felápolták egyébként, és valóban egy nagyon-nagyon komoly témafelvetés. Volt egy hasonló témájú film is egyébként, a Milyen éjszaka, vagy éjszakája, vagy a... Nem tudom, hogy láttátok-e, amikor... A Rektelés éjszakája. Hát olyasmi volt, csak kicsit más volt a címe. Na mindegy, olvasom a témát, közben eszembe jut, illetve a kérdést. Mit csinálnátok, ha egy napra megszűnne az összes törvény? Nyugodtan lehet elrugaszkodás a valóságtól, vagy valósághű beszámoló is, de az lenne a legjobb, ha mindkettőre mondanátok példát, valamint szerintetek mekkora és milyen káosz törne ki, és ennek milyen következményei lennének a későbbi törvénnyel teletűzdelt napom? Tehát az első kérdés első fel az, hogy mi csinálnánk, ugye egy elrugaszkodott valóságtól, tehát egy valóságtól elrugaszkodott példát, illetve egy valósághű, tehát amit tényleg csinálnál, mit csinálnál akkor, ha megszűnne a törvény, illetve szerinted amúgy mi lenne a világgal, meg mi lenne az országgal? A fizika törvényei is, vagy ezt most... Nem, a fizika törvény. Tuti, hogy 6200 ampert vezetnék egy 6000 ampert elbíró kábelbe. Az nem nagy buli, mármint, hogy... Belefikázod a buli az? Az azért nagy buli lenne. Szikrázna rendesen. Szikrázna, de hogy ennyi, ez volt a legjobb ötleted? Ez most melyik ezzel elrugaszkodott a valóságtól? Ez a tehát mit csinálnál? Nem lennek törvények, és akkor tudod ilyen, hogy ellopnék egy lufit, és héliummal tölteném meg. És így, damn, it feels good to be a gangster. Na igen, nem, szóval. Nem váltanám vissza a sörös üvegeket. Hát, azt nem írja elő a törvény, hogy vált vissza. Azt most is megtetted, Kaveri, hogyha ha erre vágysz, akkor do it. Just do it, igaz? Ne szórakozzak. Meg hogy ki van írva, tudod, hogy ne lépjen a fűre, és így rálépsz, és És videót is csinálhatnál róla. Igen, levideóznád. És egy ilyen igaz, ilyen nagyon kemény, ilyen Wu-Tang rappet tudod így berakni alá, mint ha valami irgalmatlan nagy dolgot tettél volna meg. Na ki kezd is, rácok? Egyébként ti gondolkodtatok már ezen, vagy volt már valami hasonló a fejetekbe, hogy ti mit csinálnátok? Lali? Nem igazán. Lali? Egyből, hát nem lepődtem meg, Lali. De egyébként Lalinek az mind a két végletre, arra is, hogy kihasználni, meg arra is, hogy hogyan kerüljük el a problémákat. Ugye fontos kérdés az, hogy előre tudjuk, hogy megszűnik a törvény arra az egy napra, és aztán soha többet nem lesz ilyen, vagy mint abban a filmben volt, hogy arra az egy napra megszűnik a törvény reggeltől reggelig, és mindenki azt csinál, amit akar. És ott az volt, hogy egyébként a többség az össze-vissza gyilkolta egymást, mert hogy ez volt a nem tudom milyen nap. Tehát azért ez fontos, mert most, hogyha mit tudom én, most hirtelen megszűnt a törvény, de miért szűnt meg a törvény, érted? Tehát, hogy azért, mert nincsen kormányunk, vagy azért, mert van kormányunk, és azt mondta, hogy jó, erre a napra nincs semmiféle törvény. Na? Az a baj, hogy elgondolkodtatom amúgy a kérdés maga. Én egyébként, nem tudom, valamilyen szinten megpróbálnám azért... A szelektív hulladékot nem a szelektív hulladékos kukába raknám. A papírzsebkendőben a műanyag dobozt. A pizzás dobozt egészbe raknám bele a hulladék tárolóba. De nem nyomnám össze a PET palackot. Na, de komolyan, fiúk, ti csinálnátok bármi olyasmit, amit egyébként a való életben mondjuk tiltana a törvény? És komoly büntetés járna érte. Hova gondolsz, Lali? Ne viccelj. Engem nem a polgári törvények irányítanak, hanem a bennem lévő tartás és erkölcsi. Hanem te irányítod a polgári törvényeket. Nem, hát a benned lévő erkölcsi tartás, hogy mi az, amit megcsinálsz, vagy mi az, amit nem csinálsz meg. Igen, tehát most például nem ölnék embert, meg nem lopnék, mert hogy nem azért nem lopok egyébként, mert az állam azt mondja, hogy ne lopjál, hanem azért nem lopok, mert én azt gondolom, hogy a lopás az egy bűn, és azt nem csinálom. Ugyanúgy az emberülésről is. És nem azért nem csinálod, mert tiltott, hanem mert nem vagy seggfej, tehát hogy így nem. Én körülbelül egyszerűsítve igen. Tehát például ilyet biztos, hogy nem csinálnék. De ha mondjuk jönne valaki a házunkba ezen a napon, és be akarna törni, és mit tudom én, el akarná vinni a kocsimat, akkor viszont lehet, hogy, és érte, támadólag lépne föl, akkor sőt nem lehet, hanem akkor mindenféle különösebb hezitálás nélkül simán kinyírnám. Mármint így érted, akkor eleve ott van ugye az a veszély is, hogy hát ha nincs törvény, akkor azt ő is tudja, igen, hogy nincs, igen, törvény. Tehát ilyenkor tipikusan az ösztönök kezdenek szerintem először előre törni, hogy meg ne halljál, tehát érted? Hát valakiben igen. Igazából. De szerintem egy csomó bűnöző, hajlamú emberben, vagy ilyen kicsit pszichopatás, vagy akár nagyon pszichopata típusú emberben, akiben egyébként évközben, meg úgy általában ugye benne van az, hogy hú, hát azért mit tudom én, kinyírok valakit, kapok 10 évet, és azért nem úgy van Magyarországon, hála Istennek, hogy csak úgy kinyírnak valakit, aztán így, ja, jó, nem én voltam, ja, jó, oké, és akkor így eltett, azért nem egy tyúklopás. Tehát elég nagy a valószínűsége, hogy le fogsz ugye bukni, ha ilyet teszel. Ezért még ugye a pszichopatákban is benne van az a józanészet, hogy ő nem akar börtönbe menni, így nem tesz ilyet. De mondjuk ezen a napon viszont azt mondja, hogy a végre elmegyek a volt osztályfőnökömhöz, és beleeresztek egy, ja, Magyarországon nincs is pisztoly, akkor mit tudom én, belecsapom a baltát, vagy valami, tudod. És valaki beírta, hogy ilyen esetben én nem szídelnék vissza egy torrentet sem. Meg hogy nyilja valaki, járdán bicikliznék. Jó. Vannak határok. Tehát a szídelés, gyerek, vannak határok, és mondjuk én akarom éppen tölteni. Mondjuk így azért beleért, hogy én visszavezetném a gázt a szolgáltatónak, tehát azért ennek van egy kis ilyen borsos paprikás. Van egy némi, beszéld meg édesanyáddal, hogy mikor szabad a városodban az első pszichiáter, és menj a beszélges vele, jót fog tenni feelingje. Amit én egyébként tennék, ha tételezzük akkor most fel a gondolatkísérlet miatt, fektessük le az alapvető szabályokat. Tételezzük azt, hogy ez egy nem egy ad-hoc dolog, hanem ezt előre tudjuk már mondjuk egy hónappal. Legyen mondjuk az, hogy... Akkor tudja, hogy amúgy mindenki rákészülne, tehát az összes ilyen nagyobb bűnözés, rablás... Nem baj, ilyen, de a bankok is rákészülnek, meg gyakorlatilag érted, mindenki rá fog készülni nyilván. Tehát hogyan lehet azt megoldani, hogy például, ugye, hogyha ez törvényleg engedélyezett, hogy nem a bankokban dolgozó olyan ember csinálja meg a bankrablást, akinek az lenne a feladata, hogy megvédje, de hagy magának egy kis kaput évközben, hogy meg tudja lépni a bankrablást. Hát konkrétan sehogy, igazából úgy, hogy évközben te foglalkoztatsz egy embert, akinek egyébként nem egy embert, egy csoportot. Én például ezt csinálnám, ha egy bankigazgató lennék, egy militáns csoportot, mondjuk egy 15 főt, eleve úgy építeném meg a bankot, nyilván. Tehát mondjuk egy ilyen országban, ilyen törvények mellett némileg csökkenne az üvegfelületek száma szerintem, inkább ilyen vasbetonból lenne minden értékesebb dolog. De én egész évben tartanék egy zsoldos hadsereget, aki nagyon keményen meg lenne fizetve, és így nem kéne neki igazából azt fontolgatni, hogy kirabolja magát a bankot, hiszen neki évközben is iszonyatosan jó dolga van. Mi a francér kockáztatná azt, hogy a következő évbe ráküldjek valakit. Érted? Egyébként ebben van valami, tehát hogy ezt... Tehát oké, nem bűncselekmény, az nap. Én azt vágom. De én a következő évben ezt tudni fogom, és rád küldök olyan totális bérgyilkosokat, hogy akik ráadásul aznap büntetés nélkül csinálhatják meg, tehát kvázi a bérgyilkosok, potenciális bérgyilkosok száma jóval nagyobb, mint egy átlagos hétköznapon, és hát számolhat vele, hogy kinyiratom a családját és mindenkit, érted? Vagy... És tehát, akkor hogy... elnevezel az adást, még egyszer hagyj idézzem, szorizgatunk és békésen eldomálgatom. Igen, a pókedves ráhívatom a szomszédot is. Igen, ráthivatom a szomszéd tacskóját. Tehát olyan törvény, amit titeket baromira idegesít, és azt mondjátok rá, hogy totálisan fölösleges? Tehát amit csak azért is megszegnék ezen a napom? Hát nem, ami most így azt mondod rá, hogy igen, ez a törvény, ez olyan hihetetlenül felesleges, mint az állat. Hogy annak semmi értelme nincsen. Semmi logikus alátámasztása nincsen. Én nem tudok mondani. Szerintem a törvényhozásban azért nem ülnek teljesen retardáltak, hogy hozzanak egy abszolút mindenki számára felesleges törvényt. Valamilyen, valakinek biztos fontos. Az más téma, hogy mondjuk lehet, hogy pont nekem nem fontos. Tehát olyan vagy törvény... Vagy nekem mivel vagy így? Vagy nekem árt, ja. De igazából árt, de... ilyen, hogy nekem árt, vagy ilyesmilyen, ilyen nekem sincsenek. Autós csoportokban szoktam olvasni, ugye Magyarországon büntetett az, és elveszik a forgalmit akkor, hogyha le van ültetve az autó, hogyha ilyen-olyan értékeket meghalad, hogy kiebb van a felné, stb. Meg így van lesötétítve, úgy van lesötétítve. A lesötétítésre egyébként még nincs is gond, oké, elől ne legyen sötét az autó, hátul legyen. Ez egyébként meg van engedve, ezzel nincsen gond, de hogy azért ott vannak azért olyan dolgok, amik ilyen nem értem, hogy az most kinek és miért fontos. Ez a VUT. Ez a igen, ez a varum, érted? Szóval, hogyha ja. Nekem úgy tetszik az autóm, hogy olyan, akkor érted. És tudom, azért vannak elég érdekes képek, hogy ilyen haláli rozsdás, tudod, mindegyik légzsák már ki van lopva az autóból, de mégis forgalomba közlekedhető autóról beszélünk, és az legális, és akkor az nem, hogy mit tudom én, a felni az egy centivel kijebb van a sárvédőtől. Szóval vannak ilyenek, ja. Próbálok neked közben egy olyan videót keresni, ami jól látszik az, hogy miért nem szabad kilógnia a sárvédőn túl a keréknek. Értelemszerűen én is alá tudom támasztani, azért mondom, hogy nekem például nem izé, de hogy... Valószínűleg azért, mert akkor azt mondanák neked, hogy ejnye, bejnye. Nem, hát azért, mert gondolom, hogy ha mész egymás mellett két autóval, akkor beleérsz a másiknak a kerekébe, baleset veszélyes logikusan. Igen. Na, de visszatérve a... pár példa. Visszatérve az eredeti témához, én a magam részéről, én valószínűleg inkább ezeket a napokat a felkészülés, illetve pontosabban a védelemmel tölteném, tehát... Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem mindenki, aki van családja, stb., és nem ilyen full izé problémás, azt szerintem mind ezekkel a védekezésekkel tölteni ezt a napot, szerintem. Meg hát ugye külön érdekes például az, amit ez a film is feszegetett, hogy volt egy csávó... Melyik film ez amúgy? Mi a neve? Aj, nem itt eszembe, a bosszúállás napja, vagy valami ilyes, mindjárt megkeresem pillanat. Hát most egészen mást írtam be, nem betűzöm le, hogy mit. Bosszúállás helyett. Másokat is dobált ki. Nem is ez volt a napja, hanem a bosszúállás napja, hanem... Na mindegy, majd eszembe jött, tök mindegy. Az és állás a bosszúja. Ja, igen. Ja, lehet, hogy épp pont ez volt, igen. Javány, nem. Hanem az volt a lényege, hogy egy csávó azzal volt, tehát Amerikában játszódik a film, és az a sztoria, hogy van egy nap, amikor megszűnnek a törvények, pontosabban nem is a törvények, vagy nem emlékszem már pontosan, de a lényeg az, hogy általában mindenki ki akarja nyírni a másikat, és aznap el van nézve. Tehát gyakorlatilag átmetsz a szomszédodhoz, és fejbe lőheted büntetlenül. De persze ő is ugyanígy ezt megteheti. És nyilván a gazdagok jönnek ebből ki aránylag jól, mert olyan védelmi berendezéseket építenek, hogy oda egy éjszak alatt nem jut be senki kb. És van egy fickó, aki egy kertvárosban lakik, nagyon kedves a szomszédjaival, de az a kertváros, az az amerikai kertváros, amikor pitét visznek át egymáshoz, tudod, meg nagyon fehérfogú, nagyon állandóan kisminkelt, belőtt hajú emberek, nagyon mosolyognak állandóan, tudod, már ilyen... Ez a Shamblon family. Hát de nem is az már kicsit ilyen ijesztő, tudod, tehát ezzel nem akarok ilyen kertvárosba rakni, hogy ennyire kedvesek az emberek, mert nem tudnám magam jól érezni, tudod. És ilyen biztonság technikai cuccokat ad el, és a szomszédjainak is mind van, és hogy jaj, békés, nem tudom milyen napot, ez a valamilyen nap, amikor mindenki kinyírja egymást, ezért sok sikert, holnap találkozunk, oké. Akkor ők is bezárják magukat, mindegy, blablabla, spoiler alert, bár mondjuk így elég necces, ugye, hogy azt se tudjátok, milyen filmről van szó. Mindegy, spoiler alert, a lényeg az, hogy ehhez a biztonság technikai vezető fickóhoz betörnek, de úgy tudnak betörni, hogy igazából mindegy, a lényeg az, hogy betörnek, és aztán legyilkolják a családot, és a végén kiderül, hogy a szomszédai. És ezért is hoztam föl ezt a filmet, tehát arra, akire egyébként egyáltalán nem gondoltál volna. Most tudom, hogy ez hát ő is ezt kérdezi. Ő is ezt kérdezi, hogy miért, és igazából azért, mert ez egy rohadt pszichopata egy környék volt egyébként, és ezek a gazdag fickók, és szerintem egyébként itt tök irreleváns amúgy, hogy gazdagok, ezek az emberek, ezek egy ilyen, és szerintem a filmnek alapvetően, ha volt valami mondani valója, de lehet ezt inkább már csak beképzelem, pont ez volt a lényege, hogy az emberek vigyorognak, mosolyognak egymással, ez nyilván Amerikában van, nálunk ez azért nincsen, viszont nem mondják meg egymás szemébe, hogy igazán mit gondolnak, és a szomszédjai sem mondták meg neki, hogy igazából rá mérgesek, meg utálják, gyűlölik őt, mert hogy náluk gazdagabb, ráadásul abból gazdagabb, hogy ezeket a cuccokat eladogatja többek között a szomszédjainak is, nyilván jó áron. És amikor eljött ez a nap, akkor addig szervezkedtek, összefogtak, és szépen lemészárolták az egész családot. És jó éjszakát, gyerekek! És hogy jó éjszakát, gyerekek! Esti mesénk véget ért, és hogy tulajdonképpen... És igazából ennek az egésznek szerintem ez azért érdekes, ha már így ebből ezt a témát feszegetjük, mert te sem lehetnél biztos benne, hogy nincsen olyan szomszédod, aki ne jönne át egy ilyen napon, és mit tudom én, próbálna meg kiirtani téged meg a családodat. Hála a jó égnek. Egy nem a szomszédjaik voltak, hanem a szomszédjaik is átmentek. Csak pont vége volt a napnak. Az mindegy, szerintem már részletkérdés egyébként. Igen. Nem jut eszembe a film címe. Érják, hogy ez a nap Oroszországban olyan lenne, mint egy hatalmas public Cségó meccs. Jaj. És tényleg. Nem 25/25-ös, hanem 15 millió/15 milliós lenne a szerver. Vagy hát nem tudom, hányan élnek Oroszországban, de szerintem 30 milliónál, mondjuk annál szerintem biztos többen. Mennyien élnek Oroszországban? 100 millióan? Na, várj! Várj! Nem, nem. Population of Russia. Nekem már megvan. Görgesd azt az R betűt. The population of Russia is about 143,976,000. Annyi. 143 millió. Ja. Pedig jó vagyok egyébként. Hát kicsit több, mint 30, igen. nem lőttél nagyon mellé, az a lényeg. Aztán 60-ot mondtam, de jó, az is még csak a izé fele, tehát sőt. Na mindegy, szóval én ebből kiindulva igazából ezt az egészet azért akartam elmondani, mert én ebből kiindulva én senkiben nem bíznék meg, ha ilyen országban élnék, hanem minden nap fel lennék arra készülve, hogy aki nem rokonom, az nem jöhetne be aznap. Az get no scoped. Az get no scoped, ha átlépi a kerítést. És biztos, hogy nem egy ilyen kis házi kutyánk lenne, mint ami most van, hanem valami nagyon durva, ilyen kaukázusi medveölő, tudod, de abból is 4 darab, amit véres szafatokkal etetnék. Figyelj, ha nincsenek törvények, akkor nagyon nyugodt szívvel felakadhatsz egy 50 kaliberes nagy tüzérségű gépágyút az ajtód elé. Na, de csak aznap egyébként nem veheted meg azt a fegyvert. De aznap megveheted. Mondjuk hát addigra már lehet, hogy késő. Hát de ne viccelj, a fogyasztóvédelmi előírások alapján 3 napig kötelességük visszavenni. Ergo, megveszed? Helloka! Ó, hát ne vicceljetek, szerintetek, hogy vettem ballagásomra meg esküvőre ünneplő cipőt? Bementem a szép kis két lábammal az Oceanba, kinéztem magamnak egy tökéletes 4000 forintos cipőt, ó, még akciós is, azonnal... Lezajlott a ballagásom, az érettségim, minden ilyesmi. Nem is a ballagás, hülye vagyok, az évzáró, érettségi, stb. Oh, hellóka! Úgy gondolom, hogy ez a cipő, ez hibás. Hát nem ér, hát nem tudom, fáj benne a lábam. Oh, 3 napon belül azonnal vissza is kapták, én a pénzemet. Tup! Hát ez, gyakorlatilag bérelem a cipőket. Gyakorlatilag ezt most így rájöttek, és azért a 4000 forint rádállítottak ilyen gorillákat, tudod, aki így... Hát így mennek, és akkor visszaváltottad a cipődet. Igen, ez a cipőkommandó. Egyébként igen, ezt azért megnézném, hogy így elnézést, de szeretném visszahozni ezt az 50 kaliberes BMG light machine gun-t. Tudod, és így tolod befele. Igen, és akkor kérdezik, hogy miért? Hát, mert 2 hit volt, na. Igen, na, de most hibás, mert jobbra szór. Tudod, tehát... Igen, el van szúrva a hitbox. Egyébként nem jó, amit mondasz, Marci, mert törvény hatáján kívül vetted meg, tehát nem vonatkozik rá az a fogyasztóvédelmi előírás, ami egyébként vonatkozna rá, ha amúgy megvehetnéd. Sőt, a többi napokon viszont nincs fegyvertartás Magyarországon, tehát kvázi 2-től 9 évig terjedő bűncselekményt követsz el, ha otthon tartasz éles lőfegyvert. Akkor este kell visszavinni. Engedély nélkül. Vagy este visszaviszed, ja. Ja, igen, amikor a legnagyobb káosz van, és így zombi hordák, jó, mondjuk azok, nem tudom, a törvény miatt miért lennének már, mint hogy a zombi törvény megakadályozza a zombi cikke, egy 4-es paragrafusa kijelenti. Hogy ha apokalipszis van, akkor mindenféleképpen zombiknak kell lenni. Azt tudni, bármi gáz van. Gondolj bele, hogy milyen olcsó lenne egyébként akkor aznap az a fegyver. Mert hogyha nincsen törvény, nincsen áfa, azonnal. Szerintem minden... Hát ki az a hülye, aki egy ilyen napon vásárolna fegyvert? Igen, azt akarom mondani, hogy melyik az a fegyverbortos, akinál nála van az összes fegyver, majd így fogadna vásárlókat. Tehát, hogy így... Igen. Meg nem is... Hát de ez az. Meg hát te elmennél fegyvert venni egy olyan napon, amikor nincs törvény, egy fegyverdílerhez. Hát mert nem. A bolt nyilván nem lesz nyitva. Beüti a pénztárba. Igen, igen. 4,50, aztán lelő. És így kiszórja a hulládat a ház elé. Jó, kicsit azt hiszem túlreagáltam a dolgot. Hát igen, egy picit azért elszállingoztunk, szóval. Na jó, tehát én védekezésre fordítanám az időt. A mostani körülmények között nem tudom amúgy milyen eszközeim lennének, nem sok. Tehát így áshatnék egy vizes árkot kb. Belocsolhatnám benzinne, vagy nem tudom. A lakat a lakásodon, ez az összes védekezési eszközön jelenleg. Valaki bejött a idézőjelekkel, sztorizgatunk. Igen, békésen. Jó, frissítsetek rá, jó? Azt mondja, ha nincsenek szabályok, akkor tele lenne a cheaterekkel a Diego. Tag life. Tagja, azért az mennyire kemény. Úristen, nincsenek törvények, azonnal bad boy. A törvény nem tartja a föld alatt a holtakat, itt nyugodtan feltámadhatnak. Úristen, gyerekek! Ti is kicsit túltoltátok ezt a témát. Na jó, más valakinek valami egyébként, amit tenne? Mondanám azt egyébként, hogy hú, izé, 200-al száguldoznék mindenhol, de ez hülyeség lenne, mert akkor meg már életveszélyes lenne, hogyha mindenki 200-al vászkálna. Meg a 200-al mászkálás amúgy is életveszélyes, Marci, csak mondom, igen, neked mint friss jogsis. Tehát ha, ugye a 200-al mászkálás nem a törvények miatt veszélyes, hanem meg 200-al mászkálsz. Hát igen, de hogy izé, biztos, hogy sokan mondanák, hogy hú, izé, leszarnám a szövességkorlátokat. Ja, hát ez tuti. Szebesség? Én aznap egyébként nem ülnék autóba. Hát én sem. Hát nem, én nem hiszem. Szerintem mindenki igen, otthon lenne. Tehát, hogy a piás drogos autóvezetők azok izé, azok előkerülnének. Hirtelen. Egyébként biztos. Ha máshol nem, akkor a föld alul is. Zombie time. Az. De egyébként erre nagyon jó példa, Marci, a német autópálya. Tehát tudod, hogy ott sincsen bizonyos szakaszokon sebességkorlátozás, és nem nagyon nyomják az emberek ott se a gázt. Ott beállnak ilyen kényelmes 160-170-re, úgyhogy ugye három sáv van, és ott mindenki tud vezetni, tehát nem cammognak 110-zel a belsőben. És úgy, pedig az a legkirályom. Igen, hogyha megnézel egy német sofőrt a magyar autópályán, akkor gyakorlatilag úgy vezet, hogy egy kézzel fogja a kormányt, a másik kezével a haját tépkedés szórja kifelé az ablakon. Egyébként nem tudom, hogy lenne ember, aki... Én bekopodnék a szomszédba, és nem szaladnék el. Vehetnék kolbász szombaton. Elmennék vasárnap boltba. Elmennék vasárnap boltba, igen. Az jaj. A legnagyobb. Az a legnagyobb. Akkor is, ha nincs nyitva. Bár ezt most vasárnap is meg tudod csinálni. Legális wallhackerek. Egyébként, ja, és bedrogozott föld alatt lakó zombi alkoholisták vezetnének. Utoltátok. Igen. Ha belegondolsz, hogy az egész egy hatalmas nagy GTA Online lenne. Egyébként? Ugye? A rendőrök nélkül. Ja. Hát a rendőrök sem mennek szolgálatba. Vagy ott is mi lenne a rendőrök között? Lőnék egymást már benne az őrsön. Nem, de alapvetően azt feltételezzük ezzel, hogy mindenki totál retardált és meg akarja ölni a másikat. De nem tudom, hogy valóban amúgy hányan lennének rá képesek? Kevesen. Szerintem se sokan. Aztán lehet meglepődnénk. Hát, ha minden évben egyszer lehetne, akkor hozzászoknának, mi? Igen. Igen. De első évben tuti nem lenne, vagy csak kevés. Max ilyen balesetek, meg tudom én. Aztán a második évben már többen, így szerintem a tizedik évben meg kb. Így, mondjuk biztos lenne egy tetőzése. Én mondjuk, én ilyen iszonyat király magánhadsereget tartanék föl. És ez, egy napra? Hát egy napon dolgoznék. Ó, szezon van, gyerekek, holnap. Ez olyan, mint a karácsony fárus, tudod, mert az csak egy nap dolgozik egy évben. Hát nem, mondjuk egy héten, nem? Mármint, hogy vagy, sőt, egy hónapot. Egy hetet, és így 25-én bezárt. 23-án kinyitsz, és 27-én bezársz. Hát de nyilván nem ebből él egész évben, gondolom. Nem, valamikor ki kell vágni is azt a fel. Mert hogy nem 27-én, hanem 4-én. Azaz. Ja, 27-én áll neki dolgozni. Az laza. Az egy komoly karácsonyi fáradt. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Az egy gyenge slippes lenne. Hát eléggé, és bár dobálják ki az emberek, ő még mindig ott állni, és nem érteni, és rohadtul mérges lenni, és megsértődve az egész nemzetre, hogy miért van ez, milyen gonoszul elbánt vele a sors, hogy tőle senki nem vesz karácsonyfát. Szilveszterkor. Én egyébként kíváncsi lennék arra, hogy Alex mit csinálna. Na mit csinálnál, Alex? Egy Kuhaná videót. Hát nem, az előbb elmondtam, én is így defenzív. Nem, egyszerűen nem tudom, semmit nem hiszem, hogy, tehát ha belegondolsz, egy ilyen napon nem hinném, hogy sokan járkálnának ki. Mindenki ugye megpróbálna beizélni, bepáncélozni magát, érted? Iszonyat nagy káosz lenne. Nagyon nagy káosz lenne. Tehát, hogy volna. De figyelj, de hogy? De hogy? És ugye a háttérben... Igenis, Kákarcsi 4753 kérdezte, hogy amikor a múltkor a hajadba beleraktad a ízét az egyik... Alex, pillanat, és... És nem következő... lenne gravitáció. Ez ilyen Lali féle, nem nincsenek törvények. A fizika törvényeit azt figyelembe vesszük-e. Én tudom, hogy mi lenne akkor, Alex, és te mit csinálnál. Megosztanád azt a képet, amit beraktál a privát Facebookos csoportba. Az nagyon jó az a kép. Az melyik, most is meg kéne osztani. Melyik kép? Melyik az kér? A szemüveges. Júj! Na hát azt képzeljétek el. Hát ahol azt a nagy mutás szemüveget felvette, azt már kirakom Facebookra. Ja igen, és azt kirakom. Az én brazil szappan operáidat, nem? Néznéd a homok titkait tónyóval. Ahol tudod, van az a jelenet, ahol a nőt elütik, és így áll az autó, és így rávergődik. És aztán háromszor még az autó elhalad ugyanott, mert elfelejtették megjegyezni, hogy annál a vágásnál hol állt az egy darab kamera, amivel dolgoztak a nagy költségvetés miatt. De hogy védekeznétek? Most vegyük sorba, 3 hét múlva lesz. Ott laksz, ahol most laksz. Mi az-e? Holnap kezdhetsz. Tegyük fel, hogy mondjuk 200 ezer forintot tudtál félretenni az évben. Az nem valami sok. Elég hülye voltál. Miért nem spóroltál jobban? Elcseszted a számítógépedre. Tehát tegyük fel, hogy 200 ezer forintod van. Egy hiteles tervet szeretnék hallani, igen. Mert most jött be, ez az első alkalom, és hirtelen jött, 2 heted van rá, van most 2 kilód, nincs biztonsági ajtód, meg semmit nem feltételezhetsz, ami most nincsen. Ha van, akkor előnyben vagy. És mit csinálnál? Holnap indulsz, kivettél 1 hét szabit. Vagy 2 hetet, na. Még szabid is van 2 hét. Hogy kezded? Valószínűleg összepakolnék a hátizsákomba, max 25-30 kiló, és irány mondjuk olyan hely, ahol kevesen vannak, és vannak olyan területek, ahol nem nagyon van ember, mondjuk úgy 20 kilométeres körzetben, és autóval se lehet oda eljutni. Na de hova? Mi az a hely kb? Milyen irányba venne? Országhatárt nem léphetsz át, mert ilyenkor... Ezt nem mondtad. De igen, bocs, elfelejtettem valóban, de ez egy fontos szabály, mert hát nyilván tehát annak úgy sok értelme nincs. És apád üte nincs, ugye? Nincs apád üte, meg csinga, meg hó, meg nem tudom ki, hogy hívtak. Tessék? Nálunk úgy hívták, a fogocskáztatok, hogy hívták azt a helyet, amit ha megérintesz, akkor nem ér, ha megfognak. Ház. Ja igen, erről még egy podcast adást is voltam, amikor igen. Meghallgattam, hogy izé volt, ahol lepetye-kepetye, meg cibigyi-ubigyi. Nálunk csinga. Úgy csinga meg. És én úgy nőttem föl, hogy azt hittem, hogy mindenhol az, és bárhova mentem gyerekként, sokat költöztünk, teljesen hülyének néztek, hogy miről beszélek. Ezt viszonylag hamar rájöttem, hogy inkább csöndben maradok ilyenkor, és megvárom, hogy kinél mi. Na mindegy, elmész tehát országhatárt... Elmész a csingához. Igen. Tehát országhatárt nem léphetsz át. Kiraknám a házra a jeladó, és sajnálatos, elmesélném a szomszédnak, hogy sajnálatos módon becsődöltem, ezért minden értéket el kellett otthon adni, lassan utcára kerülök, nincs otthon már semmi. De te sem vagy otthon. Hát igen, a tévé. Ja, várjál, azt nem mondtad, tényleg, hogy nem lehet, hogy ez más országban van törvény, mert hát akkor nyilvánvalóan mindenki azt csinálna, hogy így... De nem hát lehet valahol. Átmenni. Jó, oké, minden országban ez a törvény, de aznap nem... És a tengeren is? Igen, minden, az egész univerzumban ez a törvény, és ahol meg nem, most oké, elmehetsz Afganisztánba, ott meg egyébként meghalsz amúgy is, ha hétköznap is, tehát, hogy lelőnek. De hogy nem lépheted át az országhatárt, jó? Tehát ez a szabály. Tudom én. Hát, Enterprise-on is? Nem, az Enterprise-on az egy békés, humanista, 60-as években készült, optimista sorozat. Ott vannak törvények, és oda mehetsz, Alex, csak te. Hát akkor irány az Enterprise. Ha csinálsz egy guernát. Az Enterprise-on. Az Enterprise-on, tényleg. Én valószínűleg egyébként fölmennék valamelyik hegyre, és keresnék valami olyan helyet, amit kevesen ismernek, távol van az ösvényektől. Nem is sárkózni. És ilyen, én tudod, ilyen pont ilyen bad luck, és így lezuhan oda egy repülőgép. Vagy tudod, ilyesmit, hát, hogy ilyen... Nem, hanem így bemenni egy barlangba, és ott van egy ilyen 40-en. De nagyon durva emberek, akik éppen a börtönből szöktek meg. De várjál, akik megszöknek a börtönből aznap, azoknak másnap vissza kell menni? Persze. Nem, hát akik megszöknek a börtönből, azok megszöktek a börtönből. Azok nem is megszöktek, azok kijöttek. Itt van az a joke, Marci. Hát azok kijöttek, de utána visszaviszik őket. Hát az mire? Tényleg, ez milyen baromság? Ez az egész film egy hülyeség. De tényleg, akkor mi van azokkal, akik börtönben vannak? Arra az egy napra? Ja, tudom mi van, építenek nekik egy nagyon durva, mindenki magánzárkában marad arra az egy napra. Csá, ennyi. Nincs kaja, nincs pia, szevasz. Na, ennyi megoldottam. Tehát mehet tovább a dolog. Jó, mert egyébként azoknak, de is, hogyha biztonsági, vagy a... És ha lefizetik az őröket? Vagy mondjuk azt valaki, mondjuk. Mivel hogy nincsenek törvények, nem őrzi senki az egészet, valaki oda megy és kinyitja a kapukat. Tényleg. Nem egyszerű lenne egy ilyen... A gyerekek, törvények kellenek. Bizony. Egy nap törvények nélkül is nagyon-nagyon durva lenne. Na mindegy, Lali fölmenne a hegyekbe, és dúdolná a hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Jó, hogy ez lesz. Júj, júj. Nem menjünk fel a hegyekbe, jó? Tehát, hogy... Tegnap mindenféle barom tört a kertembe. Igen. Ejtőztünk és kinyírtunk mindenkit délelőtt. Tudod, és akkor tényleg... Az a jó, nagyon jó. Nem is kell már ennél. Jó dió. A hegyekbe fönn. Az az. A hétvég eljön. És kinyírlak mindenkit. Oké, jó. Alex, akkor te hogyan védenéd meg? Lali elszökne otthonról. Hát, de Lali se kipakolnák a házadat. Elvinnének mindent. Mondjuk inkább, mint az életedet, nem? Tehát, hogyha ez történne, akkor valószínűleg azzal járok jól, hogy nem vagyok itt. És, amúgy mindannyiatoknak és mivel, annyira. Hogy, és mivel, hogy minden évben megtörténne ez a dolog, ezért innentől kezdve úgy építeném fel az életemet, hogy 25 kilóba beleférjen minden. Mindannyian amúgy annyira féltek, hogy izé, mindannyian el akartok menekülni. Egy dolog, egy dolog van szerintem, amitől félni lehet, az az, hogy betörnek hozzátok, és ellopják az értékeiteket, és de nem hiszem egyébként... És hogy... megölnek. Igen, de pont ezt akartam mondani. Nem, mert miért ne, ha már ott vannak. Hát az ember az nem a törvények miatt nem öl, szerintem. Hát sokan amiatt nem ölnek. Hát, akiket ezt tart vissza, azok szerintem alapból is ölnek. Szóval aki eljut arra a szintre, hogy én most ölni akarok, az nem hiszem, hogy ez, azt nem hiszem, hogy visszatartják majd a papírok. Képzeld el, az anyósod, ami nincs, az anyósod évek óta szívja a véredet, állandóan büdös senki házizik a feleséged meg a gyerekeid előtt, és egyébként is rossz anyagi körülmények közt vagytok. Nagyon jól jön az anyósnak a 25 milliós háza, amiből már csak azt hiányzik, hogy kihaljon, és 11 órakor este felhív, hogy te büdös semmire kellő, mennyi lát hozzá, és hozzad át a kis táskáját, mert őt nem érdekli, akkor ő otthon marad, és a te lelkeden szárad, hogy ő meghal, bla bla bla. És úgy felhúzod magad, hogy átmész, és jól kinyírod. Legálisan. Hány? Szerintem a feleségem nem nézni annyira jó szemmel, hogyha kinyírnám szegény édesanyja. Hát azért jó, Marci. Nem voltál még házas, ebből látszik. Júj! Hallod, sorry! Jó, hülyeskedtem. Marci, nagyon-nagyon bölcs dolgot most így elmondok neked a kedves hallgatók füle hallatára is. Ha egyszer majd házas leszel, akkor gondolnod kell arra, hogy miből fejleszted a géped. Csak ennyit mondok. Bizony. De várjál, ha kinyírom az anyját, akkor attól még nem lesz jobb a lánya genetikája, ugyanazt a hülyét vettem el. De nem a lányával van a gond. az anyussal, aki szív a lánya, egy csupa jó szív, világ legjobb nője, a Transformer 5-ben ő a főhős nő. És te megnézted azt a filmet, Káveri, te megnézted. Jó, ennyi. Mi volt ott? Sziasztok. És egyébként Néma. A film. Néma is buta. Néma is buta. Fekete-fehér Néma film. Gyerekek, innentől kezdve a társkeresőre ilyen szűrű van. Néma. Vetemedek majd, akkor csak annyit írok be, hogy csak Néma és buta lányok írjanak. Azt gondolod, nem vagy buta, és akkor egy ilyen szorzótáblát beraknék oda. Kérlek, törzs ki helyesen. És így szart. Nem tudta kitartani, és akkor jelentkezem. Igen. Nyilván. Igen, mi Paragváj fővárosa. És akkor így, mit tudom én így, Moszkva, és akkor, mit tudom én, Párizs. Mi? Párizs, hozzám jössz? Párizs, és akkor ott van tényleg, hogy hozzám jössz. Volt most egy ilyen szőkenős filmben, vagy hát nem a film volt szőkenős, csak volt benne egy szőkenős, és akkor mindenki ilyen alkalmazottak voltak, és akkor mutatkozzon be, és mondta a szőkenő, mint tudom, én kis Gizella vagyok, nagyon szeretem a kutyákat, ha egy lakatlan szigetre egyedül kéne mennem, akkor a Robival lennék. A barátommal, tudod? Tehát, hogy ez az ilyen teljes rekt. Marci, azt hogyan tesztelnéd, hogy nem direkt játssza a bukát? Hát... Onnan? Hát? Találkozott vele. Igen, két szó után le lehet valakiről rini, hogy játssza el bukát, vagy tényleg buta él. Két szó után még nem. Jó. Hiszen azt is csak pár mondat után lehet, hogy... De várjál, nem az volt az egyik feltétel, hogy Néma. Ja, két hát az... Na, hát ez van szó. Akkor hogyan? Na most legyen nagy a szád. Igen. Lali az volt, aki a dolgozatokban a kiskapukat kereste állandóan iskolába. És megtalálta, tudod? Igen. Sajnos pont nem. Voltam annyira buta, hogy becsületes voltam. Hát ez vicc. Ezt mondjuk mindjárt gondoltuk. Igen. Laci, Lali, ugyanaz. Lali. Nem, bocs, csak közben rám írt egy Laci nevű srác, és így hirtelen igen, a Lalit lelaciztam. Sorry. Na, tehát akkor jó, Lali elhúzna, Alex feladná, és gyerte, kinyitná az ajtót, sőt, kinyitná Miskolcra. Az avaslakó telepre. Füstölőket raknak ki, virágesők hullajtanak. Hallod, nem, hanem mint a Stanley Parable-ben ilyen nyilvilágítana. Tudod, így lenni a hang, hogy... Alex az nem fegyvereket lopna, tudod, hanem ilyen brutális, nagy, ilyen 3 méteres, you're welcome, tudod, ilyen villogó ledes, open, meg ilyenek, az Sporty Tonight, meg ilyenek. Jó, hát... És ilyen van rózsával, és így pénzzel felszórnád a bejáratot. Mondjuk azért, hogyha egy ilyen házat találkoznám, ahol ilyen van, azért elgondolkodnád, hogy bemész-e vagy nem? Tehát, egyébként hogy... igen, a túlzott Addig gondolkodnék, amíg szedegetném a pénzt a járdáról. Tehát, hogy azért... Nem, hát ez olyan, ez mint egy cukros kocsi így. Tehát, hogy így... Hello, kislány, kérsz egy fagyi? Hát körülbelül. Vagy Alex, becsüngetne hozzád a kék osztig a teljes csapata. És bemenne így a nappalitba, te csak így állnál, és YMCA. It's okay to be gay. Na, szóval... Milyen jó, hogy azt a számot... És csak így ennyit mondanál, no homo, no homo. De rossz, oh my god. No homo. De tényleg, így biztos nem vernének meg. No homo, no homo, my friend, no homo. Tényleg egyébként van, azt hiszem, ez egy hashtagnek indult legelőször, ez a no homo, csak úgy. No homo, de már annyi filmben láttam, meg nem tudom. Most láttam egy csatornát, ahol nem tudom, ismeritek-e azt a játékot, ilyen játékboltban lehet venni ilyen kis pici ilyen műanyag bogárnak kinéző valami, aminek így rezeg a talpa ilyen kis tüskéken áll. Igen, és akkor itt megy össze-vissza. Megy össze-vissza, igen. Aha. És akkor lehet hozzá pályát építeni, stb. És ezek a srácok megcsinálták azt, hogy elmentek a sex shopba, és vettek vibrátorokat, és akkor azt kellett felspécizni úgy, hogy ilyen, tehát átmenjen egy ilyen akadályon, és akkor kinyer, tudod, és abban volt, hogy így a srácok így megépítették őket, elindították, és akkor ott szurkoltak minden is, hogy a szomszéd így föntről így integetett nekik, amiközben ott kamerázták ezt az egészet. Tehát nem tudom, hogy mit gondolt ott, és akkor így fölnézett a srác, no homo, no homo. De rossz. Kb. Ilyen izé, tudod, ilyen fiúalbérlet volt, tudod, valami egyetemisták, vagy nem tudom, tehát azt nézem kb. Így ki belőlük, mert csak ilyen őrült ötleteik vannak. Na mindegy. Jó, én, ha két hetem lenne, én valószínűleg azt csinálnám, hogy vennék... Nem tekernéd vissza a kazettát. Igen. És nem vinném vissza, nem amit, vinném. Amit még 84-ben de nem vittem. De másnap vissza kell vinned. Tehát akkor csak annyit tudsz tenni, hogy inkább akkor visszad vissza, de nem tekered. Nem, azt mondom, hogy én visszavittem már. Tehát én már másnap is kamuznék, durva vagyok. Alapvetően fogalm sincsen. 200.000 forintból nem sok mindent lehet egyébként kezdeni. Hát valószínűleg egyébként valami olyasmit tennék, hogy megcsinálnám a garázsomat ilyen nagyon biztonságosra. Igen, egyébként én is ezre gondolkodtam, hogy egy Balázs beállítanék az ajtóba. Egy garázs, vagy egy pince például. Igen, és egyébként fönt lennék a nappaliban, nyilván őrséget kéne tartani, meg minden. És... meg hát a villanyokat nem kapcsolnám le, lennének kutyáim. De itt a fegyver igazából az, ami kérdéses. Hát tudja, hogy vennék ilyen iszonyat, tehát ilyen baseball ütőket, és így szögekkel tudod így keresztbe kiütném őket meg. Tehát, hogy ilyen... Hát akkor már miért nem veszel lőfegyvert? Tehát, mert nem vehetsz, hát pont az a lényeg azért. Hát, de ijesztően néz ki a, mit tudom én, az Airsoft piszta is, nem? Tehát, hát hogy... nyilván, oké, okay, ijesztően Kávány nagyon... Szerintem Tesla coilokat építeni a kertbe. Mit? Tesla coil. Nincs meg? Miért? Ó, az mennyire gizda! Az mit? Az a Tesla torony, ilyen izé, áramot vezetsz bele, jaj, ilyen borzalmas legyen van a tetején, és akkor valaki közel megy hozzá, és így drrrr. Tényleg. És így drrrr, Marci. 2200 volt. Mennyi lett? Nem, egyébként ilyet nem, de viszont biztos, hogy vennék ilyen baseball ütőket, ilyen kicsit távolabbról bevethető dolgokat. Mondjuk aztán baseball ütő nagyon távolabbról bevethető. Igen, de mondjuk... pont erre gondoltam, hogy hát eldobod, az oké, de hát, hogy így... Hát jó, de most biztos például nem kést vennék, mert az közelharc. Amik valamilyen szinten a baseball ütő is közelharc. Egy fésű. Fésű! Hát ez a mit csinálná egy ilyen kopas csávóval mondjuk? Egy halálos fésű. Miért? Méregbe itatnád? Nem, hanem meglátna a fésüt a kopasz, és így elszamaradna. De arról biztos ez történne. Nyelében ki tudod nyomni a szemét. Új, te lelé vagy ki vagy. Na, Balázs, arról beszélünk. Gyakorlatilag Balázsok ott forra. Ne, arról beszélünk, hogy mi lenne, ha egy napra nem lenne törvény, két hét múlva lesz, megszűnik a törvény, nem hagyhatod el az országot. Igen. Megszűnik a törvény. Már hogy ti nem, de... én igen. Nem, te sem. És 200.000 forintod van, ja. Nem feltételezhet semmi olyat, ami most nincsen az országban és a lakásodban, tehát nem élhetsz izé Hitler bunkerébe például, ja. Vagy semmi ilyesmit nem találhatsz ki. Hogyan készülsz fel erre a dologra? 200.000 forintod és két heted van. Annak tudatában, hogy tudom, hogy ez fog történni, tehát tudom, hogy nem lesznek törvények, és mindenki azt így csinál, van. Amit akar. Attól függ, van végpontja ennek a dolognak? Tehát van egy olyan nap, amiről... Tehát egy napig nincsenek egy nap. Törvények. 24 óra, estétől estig. Hát ez attól függ, hogy milyen lelkületű vagy. Ha, de nem te, te mit ilyen... csinálnám? Ja, hát én valószínűleg én, mivel nem vagyok agresszív ember, és alapvetően humanista értékeket képviselek, ezért mindenképpen én így bezárkóznék... Megölnéd a szomszédodat. Bezárkóznék valahova. És valószínűleg lenne valami kajatartalékom és fegyverem. Na de milyen fegyverem lenne? Amivel meg tudom védeni magam. Hát ha feltételezzük azt, hogy ami most van a lakásomban, az nekem elég. De érdekes a téma. Hogy kérdezzem meg, hogy ez honnan jött ez a téma? Feldobták az egyik. Na csak azért. És leesett. Csak azért, mert van egy ilyen film. Ami igen, ezt én is mondtam. Mi a címe, emlékszel? Nem tudom, hogy mi a címe, de az a lényeg, hogy Amerikában játszódik, és Amerikában van egy nap minden évben. Várjál, várjál, várjál, ezt már elmondtam. Tehát nincsenek törvények, így van. Így van, így van. Na, hasonló a szitu. Igen, tehát biztos vagyok benne, hogy én nem használnám arra, amire szerintem nagyon sok ember használná ezt a napot, hogy megölje azokat, akiket utál. Szerinted sokan lennének ilyenek? Akik... Biztos vagyok benne, hogy lenne olyan, aki nem érne a végére egy nap alatt, és tuti, hogy nagyon sokan nyereségvágyból ölnének, tehát ismer ezt az országot. Én is felvetettem itt ez az anyós, aki egész évre szekál. Meg hát ugye a film meg a valóság között azért van annyi különbség, hogy ugye ott a filmben úgy van ez a dolog kihegyezve, hogy mivel arra megy ki az egész, hogy a népesség csökkenjen, ezért gyakorlatilag semmilyen szankciója nincs annak, hogy egy napig ezt csinálod. Igen. Tehát törvény utána nem büntet téged semmivel. Na most kérdés, hogy nálunk ez ugyanígy működne? Ugyanez, igen. Mi hipotézisünkben? Így van. Tehát nem, hát akkor, ami aznap megtörténik, az akkor nem, én valószínűleg tartom, hogy egy szép nagy szabad rablás és szabad öldöklés lenne. Tehát az biztos vagyok, hogy minden boltot kirabolnának, amit lehetne. Hát, így egy percre rá, hogy ez elkezdődik, tudod? Tehát, hogy így... Igen, nem de az tudom. Azért előtted van az életképe, hogy a média márban a pénztáros hölgyek a maghetesekkel várják a rohamozót. Jó, valószínűleg nem kántosztrákosokat játszanának, tehát nem lenne az, hogy befutna valaki egy AK-val, és így körbelőne. Tudod? Egyébként lenne. Szerintem amúgy és lenne. És körbe, tehát itt ott megvan a kép, hogy állsz egy helyben, és így melléd, így... De így nem talál el egyáltalán. Igen, azt mondom, hogy körbelőne. Egy hit 27 fejre. Ja, igen. Mert az üvegen keresztül ment, és azért azt tutira tudom. Igen, de biztos vagyok benne, hogy nálunk elsősorban ezt nem öldöklésre, meg nem arra használnák, hogy elpusztítsák az ellenségeiket, hanem arra, hogy raboljanak. Tehát tekintve azt, hogy mondjuk a magyar nagy átlag milyen anyagi helyzetben van, szerintem sokkal több lenne az erőszakos rablás, vagy a rablógyilkosság, mint sem az olyan szándékos életkioltás, hogy én haragszom rád, ezért most megöllek. Szerintem egyébként... Azt mondják, hogy ez a bűnészakája az a neve. Az bűnészakája, köszönöm, végre. Igen, de valami tök más az amerikai címe, nem? Persze, az a neve, hogy The Purge. Igen. Gondolj csak bele, hogy... Vagy a Purge, vagy nem tudom. A Fradi új perszurkolók, azok hol lennének ilyenkor? Hát sokan szerintem a családjukat védenék. Tehát mert... Igen. Mert mondjuk elmegy egy Fradi kemény magos, tehát ilyen foci huligán, meg egy újpestes, akkor ugye ő feltételezi azt, hogy a családja egyébként otthon tökre rendben van az anyukája, a felesége, a gyereke, a barátnője, a kiskutyája, stb. Mert hogy a törvény védi. És a mostani helyzetben? Na, bocsánat. Igen. De hogy ezen a napon ezt nem feltételezni egyébként. Meg hát túl sok foci meccse lenne, gondolom. Igen, de hát tényleg jönnének azok a rangadó. Ja, az meg lenne. De pont ilyenkor, tehát az a baj, hogy pont ilyenkor jönne elő az összes emberből az állat, mert ugye ha mindenki egy napig szabadon bűnözhetne, akkor például senkit nem tartana vissza az, hogy most mondok egy nagyon olyan hétköznapi példát, ami már mindenkivel biztos előfordult, de persze nem így, nem ebben a gondolatmenetben, ahogy most én el fogom mondani. Mit tudom én, 30-as férfi vagy, elsz egy buszmegállóba és meglátsz egy jó nőt. Képzeletben ugye mindenki lejátszik bizonyos dolgokat, de visszatartják egyrészt az erkölcsi gátak, egyrészt a morális gátak, a harmadrészt meg a társadalmi gátak. Hogy miért nem megy oda a nőhöz, miért nem szólítja meg, miért nem nyúl hozzá, miért nem fogja meg, és miért nem történik meg az az aktus egyből ott a helyszínen, amiről ő éppen gondol. Na most egy ilyen napon ez például nem lenne szerintem. Tehát ezek a gátok nem léteznének semmilyen emberi kapcsolatban. Hát... Benne van most, az is, hogy másnap nem lesz mindenki amnéziás. Persze, tehát, nem lesz mindenki amnéziás, valószínű, de a szomszédnő is, tehát tudván azt, hogy őt se köti semmi, valószínűleg ugyanúgy a hátadba fogja szúrni a kés. Így van. Ugye és esetleg jövőre már készül. Igen. Én azért, hogy mondjam, szerintem a A megerőszakolás az jobban erkölcsi kérdés, mint akár az emberölés. Azért van egy ilyen... Hát nem tudom. Igen, mert igen, egyébként jó felől közelíted, mert ugye ha valaki megöl valakit, akkor nem feltétlenül a gyengeségét használja ki. És a igen, megerőszakolásban viszont, azért megerőszakolásban benne van az, hogy valakinek csak... a gyengeségét és a vételenségét használja ki. Így van, szóval az már azt szerintem, szóval hogy mondjam... Az már viszont tényleg azt jó, mondom, persze, hogy én nem a törvény nyilván, miatt nem nyilván, dugom meg persze. Azt, akit a szembe jövő, nyilván, vagy az utcán azért... szembe jövő látok. Igen, de alapvetően, hogyha téged, jó, nyilván, ha téged nem kötne semmi, most a normális emberekről beszélünk, tehát hogyha a normális emberek világában nem lenne szankciója ezeknek a dolgoknak, akkor valószínűleg ugyanúgy kevesebb történne, de egy olyan világban, ahol te egy napig megölhetsz bárkit, mondjuk anélkül, hogy téged kötne bármi, sokkal hajlamosabb lennél Istennek vagy többnek érezni magad, mint ami éppen vagy. Most ezt nem tudom jobban megfogalmazni. Lehet, értem, amit mondasz, igen. Én egyébként szerintem azt mondom, szóval, hogy akit itt kérdeztél, mind a hármunk azért azt mondta, hogy otthon maradna, védekezne. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokan lennének így, szóval, hogy mondjam? Persze, persze. Azért, jó, oké. Okay. A nagy átlag az szerintem ez lenne, tehát mondjuk a mostani magyar társadalom 75%-a vagy 80%-a otthon maradna védeni az otthonát, védeni a családját. Igen. És az politikusok... aki most renitens, meg most deviáns, az menne ki az utcára, és az menne öldökölni. Tehát ezek a Kossuth teres... Nem feltétlenül a Kossuth teresek, hát azok nagy része ugyanolyan békés ember, mint te vagy én, csak éppen idióta. Hát azért van volt egy-kettő olyan, aki érted. Például abban biztos lennék, hogy a foci huligánok nagy része szerintem nem menne ki öldökölni. Nem azért, mert most tehát most itt nem arról van szó, hogy gyávák hozzá, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen azért, mert őnekik belefér az értékrendjükbe az, hogy a pályán vagy a pályán kívül éppen a ellenfél szurkoló táborát ütik-verik. De amúgy ez meg de nem. Amúgy hétköznapok, tehát amúgy a hétköznapokban ők nem ilyen állatok, hanem ugyanúgy ja. Ember, mint te vagy én. Tehát azért mondom, hát azért mondjuk én olvastam egy olyan cikket most, és egyébként ez nem negatívum róluk, mert nem. De hogy a százakot megverhetnek a metrón, igen? Nem az, hanem azt olvastam, hogy szólt a cikk, hogy minden egyes ultra, mert az ultráknak egy nagy része Áder János parancsára vár, mert hogyha határa ki kell menniük, megvédeni a saját országukat, akkor itt nem fognak metrókat robbantani bevándorló migránsok. És hogy mondjam, szóval, Nem állatok, de, és nem is azt mondom egyébként, hogy ők mennének ki balhézni, valahova, hogy ők mennének ki gyilkolni. Én nem mondom vagyok, hogy azok mennének ilyen esetben, akikben alapból ég ez a vágy, és hogyha valakiben ég ez a vágy, azt nem biztos, hogy élete végig vissza fogja tartani a törvény. Lehet, hogy... de igen, értelek, de mondom, szerintem ugyanaz a kategória, hogyha valakiben ilyen mindenféle gyilkos vágyak vannak, akkor az aznap fogja kiélni, amikor őt nem büntethetik meg ezért. Szerintetek a természetes szelekció mondjuk 2-3 év után mennyire működne? Nem csak egy napig lenne, hanem így kompletten? Nem, hanem egy napig lenne, csak mondjuk a negyedik évben hogyan történne mindez? Hát szerintem biztos, hogy lenne egy olyan, hogy... lenne egy felfutás, amikor rengeteg haláleset történne, és aztán ez úgy lecsengene, és időről időre újra fölemel. Tehát ahogy generációváltások lennének, fölnőne mindig egy olyan embertömeg, akik ilyen nyomorékok. Rambó János egy állat egyébként, azt kommentelt, hogy vasárnap vásárolnék. Igen, ezeket... Az lenne a gáz, ha elnéznéd a napot. Hallod, de az a poén, hogy mi, te nem voltál itt sajnos, de non-stop ilyeneket kaptunk, hogy... Hogy hát Marci, te mit mondtál, hogy átengednéd a nem tudom milyen kábelen a magas feszültséget? Vagy, igen, én a 6200 ampert vezetnék egy 6000 amperes vezetékbe. Tehát az a tag life, érted? Tehát meg volt, aki írta, hogy becsöngetnék és nem szaladnék el, meg nem szídelném a torrenteket, tudod? Igen, aztán ilyenkor jöttünk rá, hogy vannak határok. Igen, tehát azért tehát oké, ember is minden, de azért nem színelni, azért ne arra gudjál. Most itt röhögünk rajta, de hát ez nem vicces. Lennének védett emberek? Politikusok, borzalmas nagy üzletemberek? Mindig lennének. De nem úgy, hanem törvények de által védett ő. Emberek. Nem lenne. Törvények által. Viszont akkor kivédeni? Én azt mondtam, hogy egyébként lennének olyan biztonsági cégek, akik annyira jól megvannak az év minden napján fizetve, hogy ő nekik ez nem kísértés, nem lenne kísértés. Nem úgy, hanem... Egyébként igen, szerintem is lennének ilyenek. Milyenek? Hát ilyen biztonsági cégek. És ja, te biztos, a mondat hát közben milyen nevez Balázs? Tehát ezt... Lehet csak úgy gondolatkísérlet szinte, de eljátszottam a gondolattal. Mert? Miért? Jó, mindegy, lépjünk tovább ezen, igen? De ne, ez pont de akarjuk érdekes. Tudni. Na, mondjad. Nem, hát biztos lennének ilyen cégek, akik például tennének nagyobb pénzekért védelmet valaki mellé vagy ellen. Ja, hát biztos, nekik ez lenne a karácsony. Persze. És akkor valószínűleg, ahogy Odysseus kikötöztette magát a hajóárbócos, hogy meg tudja hallgatni a szirének énekét, de ne tudjon kárt tenni magában vagy a hajóstársaiban. Ezeknél a biztonsági embereknél a Ha én gazdag lennék című dal szólna egész nap a Walkmanben? Valószínűleg igen. De biztos lenne olyan állat is, aki kiállna a tetőre sniperezni, mint a filmben. Tehát az az igazi hatalom, mi? Hát, így is volt egyébként, aki valami légpuskával lövöldözött a babakocsis nőkre a játszótéren, Pesten valamelyik téren. Az se normális. Hát de az engem, se engem Airsoft-tal lőttek meg egyszer így valami erkélyről. Az igen. Egyszer én Olaszországban engem is azért megtalált egy ilyen Airsoft-os hülye gyerek. Tényleg? De mi? Láttad, hogy ki volt? Vagy mi volt? Persze, apám is látta. Azt izém, teraszról izém lövöldözgette le a kis műanyag golyóit, aztán így... Tök jó, tök jó. Mi csinálsz? Semmit, bocsánat. Mondta ezt én angolul. És aztán eltűnt. Hál' Istennek, szóval nem volt belőle probléma, de így nem. Hogy mondjam, ez a tipikus búcsúi 1200 forintos Airsoft, tudod? Ami nem fájdalmas, valami fájdalmas. Tehát akkor nem a tuning volt, ízi 1200 FPS 4 zsúlos. Igen, nem. És így rugós volt. Átszakítja a bőrödet, és még a kutyád is bele sajdul, tehát hogy így... Igen. Balázs, egyébként azt beszélgettük, hogy ugye hát élne a törvény, miszerint 3 nap múlva visszavihetnéd a termékeket, amiket kivettél. Ezt így Marci hozta fel, és így elképzelem, ahogy így visszagurulsz az 50 kaliberes BMG light machine gunnal, hogy így hát nem tetszett. Tehát, hogy így... Ez nem kell, a többi az nagyon jó volt, de ez nem kell, nehéz, szar, lassú vele, nem jó. Nem adta. Igen, nagyon szór, és percenként kellett árat cserélni. Nem jó. De egyébként tényleg kb. Így... Nem erre gondoltam, tudod? Így mennyire néznének hülyének egy 10-es skálán, ha mondjuk tényleg bemenni egy ilyen fegyverboltba, és azt mondanád, hogy így nem adta. De haragudj, vagy tényleg, amikor bemész a fegyverboltba, nincs ilyen nap, de bemész a fegyverboltba, és azt mondod, hogy helikopteredre szeretnél gépágyút, amivel fát szeretnél vágni az esőerdődben. Na akkor milyen fejet vágni? És csak annyit kérdez, hogy 50 vagy 55-ös kaliberre igen, milyenre gondoltál? Jelenleg elfogyott. Ja, ön is az akciós újságot nézte, sajnos jelenleg elfogyott nyom. De próbálunk jövő héten szerezni belőle. Igen. Na jó. Azt ja, igen, odaírta azt a faszot, aki különösen erre specializ. Egy óra 17 perces témát én nézőnek sikerült földobni, szóval... Jó, szerintem jó volt. Viszont. Igen, a legjobb, hogy ezután, hogy itt ugye non-stop így kiemelt, ja meg igen, Balázs, te még nem hallottad, tehát valaki beírt, hogy az egész, tehát Oroszországban ez a nap egy 14 millió, vagy 140 milliós cségó pub szerve. Egyébként tényleg. Tudod, hogy ez akkor a poén volt. Orosz gyerek, érted, a panelba Novoszibirszkben otthon fölöltözik a legjobb melegítőjébe, magához veszi a BB gágyát, amit még apukájától kapott, kicsapja a kaput, azt mondja, hogy szuká is mellélő. Szukáblágy is kapja a fejest, igen. És egy pillanatig nagyon keménynek hitte magát, de az utolsó gondolat, ami átszaladt az agyán, az egy 9 milliméteres volt. Na jó, srácok, szerintem nyomassuk a témákat. amiket mi hoztunk. Egyébként nagyon szépen szeretném megköszönni ezt nagyon jó kis témafeldobást Mészáros Benyaminnak, ő volt az, aki ezt podcast.hu-n feldobta. Lássuk akkor, hogy mik vannak. Kicsit ilyen geekezzünk, jó, beszélgessünk kicsit ezekről a dolgokról is, kütyüzzünk. Nem beszélek a Samsungról. Igen, valaki beírta, hogy így direkt tudod, így utálatkeltésnek, tudod, ez amikor van a ez jobb, meg az jobb, tudod? Igen. Tehát valaki bedobta, hogy nagyon jó az Android, csak kár, hogy Android van rajta. Ez jó. Igen. Ez jó. Jó, hát ha itt tartunk, akkor Lali hozott nekünk egy témát, hogy hatosával lehet venni az Amazon 7-szolos tabletjét. És, ami azért... és olyan árakon, hogy egyszerűen befossant. Tehát, igen, hogy... $50 egy darab ilyen tablet, egy 7-szolos tablet. És a jobb funkció képes, azért az is mondjuk el, tehát nem az a nagyon durván kínai ketté esik a kezedben, és úgy kell, tudod, így olyan az érintőképernyő, hogy ütni kell, tudod, hogy érzékeljük. Volt olyanom. Igen, azért hát figyelj, mondom. Figyelj, tulajdonképpen mondom, 1024x600-as felbontás a legolcsóbbnak, ennek az $50-osnak, quad-core 1.3-as proci van benne, monospeaker, built-in mikrofon, 8 giga storage, 128-ra microSD-vel növelhető, van benne nyilván kamera, ami teljesen elhanyagolható, egy 2 megás, 720p-s frontkamerája van, tehát skype-olni például biztos, hogy jó, és wifi van benne, single band wifi. Most nekem erről tudod, mi jutott eszembe? Na. Bármelyik kínai tablet. $50, igen. Ráadásul ezen ugye nem Droid van, hanem az Amazonnak ez a... Ugye? Jól tudom ezt, Lali? Jól... Én is úgy olvastam, hogy az Amazonnak a saját szoftvere van rajta, de az ez valahol a Fire... az Androidban gyökeredzik. Na, de nem tudsz rá Android alkalmazásokat tölteni, vagy igen? A legelsőt azt megtörték, és arra lehetett, mert az elméletileg, sőt gyakorlatilag is Android volt, csak az Android Store nem volt rajta, hogyha jól emlékszem. Ez oké, de most ezt vegyük úgy, hogy én nem akarok törögetni, meg mindenféle ízét frissítgetni, tehát engem ez az egész nem érdekel, pláne nem $50, érted? Mire tudom ezt használni? Tehát ez az Amazonnak, ez a Fire, van egyáltalán shop, vagy valami? Én szerintem nincs van, is. Van, Amazonnak van egy szoftverboltja, ahol ráadásul elég sokszor van ingyenes játék kínálat például. Na jó, de hát mi az? Androidos cuccok vannak rajta. Mi a fenére mész egy teljesen egyedi szoftverrel felszerelt valamivel? Bár mondjuk $50 cucctól mit vársz el? Igen, mondom, és hogyha így biztosítják azt, hogy jól fog működni, és mondjuk tudsz rajta streameket nézni, akár YouTube-ot, vagy Netflixet, vagy bármit, akkor... Tehát mondjuk nem eszik annyit, nem kell hozzá akkora hardware, nem foglal akkorát. Például van ez a Firefox-nak, ez a mobil OS-e, azt is mondják, hogy nagyon-nagyon gyors. Mondjuk cserébe viszont alig tud valamit. Akkor azt tudni, nem a Firefox fejlesztői fejlesztő. Kezdődik. Azt bírom, hogy... Pedig csak egy ilyen nagyon szelid rektet toltam be így fél hangon. De azért az a poén, hogy így azért Kaveri mondta, hogy hát igen, én már átálltam a Firefoxra, a múltkori adásban így meghallgattam, meg hát, tehát Kaveri átállt a Firefoxra, és iPhone-t akart venni. Tehát, hogy ez... Következő az lesz, hogy kimegy a Pride-ra. Gondolkoztam most, ezt te most miért mondod nekem? Bár valóban egyébként így Alexnak ebben a kontextusban viszonylag kínos volt ez a kijelentésed, nem tudom, érzed, igen, de bár... Igen, tehát... Igen, és a következő az lesz, hogy befogadok 3 kamuszír menekültet, tudod? Tehát, hogy így... Várjál, ez most hogy jött ide? Ez most... Hát, hogy a Pride-ra megyek... Mert velük megyek, együtt fog menni a Pride-ra. Mert velük együtt fog menni a Pride-at. Pride-ra megyek, iPhone-t veszek, és tehát, hogy mindenben, amit eddig csináltam, azt máshogy fogom csinálni nyilván. Ugye ez és fogsz enni banana splitet. Ja, például lesz majd MVP-d is. Te... Azt gondolom, hogy az eredeti témára, fiúk, egy Android fut rajta gyakorlatilag, tehát... Igen. Uh-huh. Azt írják a Fire OS-ről, hogy az egy Android fork, tehát egy Android alapú, de átalakított operációs rendszer. Ha, tehát akkor valami custom cucc, de akkor az igazából a kérdés, hogy rajta van-e a Google Play, vagy sem? Az elsőnél rá lehetett rakni. Szerintem azt, ez csak a Kindle-ből, meg az összes Amazon azt tudsz működik rajta, nem? Out of the box, igen. Na de induljunk ki ebből, mert egy 50 dolláros cuccot senki nem fog érted. Várjatok, azt írják, hogy a Google Play és más Android natív alkalmazások rútolás után telepíthetőek az eszközre, és tökéletesen működnek. Jó, senki nem fogja rútolni. Bár mondjuk... 50 dollárért? A videófalat csinálok belőle, ne viccelj. Egyébként 50 dollár, az hát mondjuk 7 szól, nem tudom, azért az videófalnak maximum WC-be hát sok kell belőle. Sok kell belőle, de van legalább meg... benne kihívás. És ilyen hot glue-val, meg ilyen duct tape-vel így összeragaszgatod. Ezt így a közepéről majd kiesik egy. 50 dolcsi, az mennyi egészen pontosan? 20 ezer forint, vagy mennyi? 13 ezer, 14 ezer forint. Bizony. Az lótúró gyakorlatilag. És tudsz rajta olvasni, filmeket nézni, még ez igazából így most már így nem tudom. Lehet, hogy én ezt egy életképes dolognak tartom. Hát 14 ezer forint az 50 dolcsi, az igazából nem egy olyan nagy történet. Egy de mitől egy más működőképes ez, tabletért. Oké, csak mitől más ez, mint a kínai, mint a Kínából rendelnek. Rá van írva, hogy Amazon. Nem, nem csak, hogy rá van írva, hanem az bele van gravírozva. Az Amazonnak a holdingjába. Shopiából veszik. Pontosan. Amazon szoftverek vannak rajta, tehát valószínűleg vagy nulla veszteséggel, vagy minimális veszteséggel adják ezeket a tableteket. Viszont cserébe, hogyha rajta van egy Amazon Store, és te 5 nap után, vagy 6 nap után azt mondod, hogy kellene itthon a mosogatószer, és beütted az Amazon Store-ba, és 100 darab közül választhatsz, mint hogyha mondjuk nálunk Tesco házhoz szállítást választanál. Igen. És egyébként erre jó az Amazon egyébként, nagyon durva Amerikában, hogy mennyire királyon működik. Igen, és én ingyen szállítják ki, meg két eszközt, és itthonra, tehát otthonra megrendeled, akkor az Amazonnak már van bevétele. És hogyha ezt elterjeszted, mert olcsó, akkor abba gondolj bele, hogyha a gyerekek ezt látják otthon, és hogyha más nem veszi fel az asztalról, csak a gyerek, és ő csak szoftvereket kunyarál rajta a családtól, hogy vegyétek meg az Angry Birds-öt, meg ezt, meg azt, meg amazt, már akkor is pozitívba jön ki az Amazon. És még el is terjesztett valamit. Tehát hozzászoktatja az embereket ahhoz, hogy egy 7 szoros tablettel mit lehet csinálni. Mondjuk a múltkor volt, azt hiszem néztem a Simpsons-t, és tudjátok, vannak ezek a... Azt hiszem Kaverinek is van a Kindle Reader, tudod, az e-bookos Amazonos tudsz. Nem Kindle van, de van e-book olvasóm, igen. Igen, de hogy azt hiszem most volt nem régen az új évadban már, hogy így mondta a csávó, hogy milyen jó, hogy leálltunk az offline médiával, és ilyen Kindle-öket pakolgatott, tudod, a galambfészek alá, tudod, mint hogy a újságpapírt, tudod, Amazon Kindle-öket pakolgatott az újság helyett. Sos cserélgettem. Egyébként az a baj nálunk az Amazon jelenleg, tulajdonképpen szinte semmit nem szállít ide, vagy ha szállít, akkor is nagyon drága. Hát szállít, tehát hogy igazából eladók vannak. Tehát az Amazon az olyan, mint egy ilyen, tehát összegyűjti az eladókat egyébként. Tehát hogy szállít, csak... Csak nem. Csak vagy van free shipping, én már rendeltem onnan free shipping-el, és hát egy olyan 2-7 héten belül megjön, vagy pedig hát egy ilyen, mit tudom én, 10-20-30, akár 50 dollár összeállítás is van attól függően, hogy kiszállítja. Tehát, hogy életképes, de nem, tehát nem jó lenne, hogyha Magyarországon is lenne ilyen egyébként. Én úgy tudom, hogy németeknél már van, nem? Az Ausztriában is van. Olyan szinten, hogy most amit átküldtem neked, ilyen lámpás cuccokat, tudod? Aha. Az például abszolút izé Ausztriából jön majd. És ott például ingyenes a szállítás oda. Van ilyen prémium valami, ami által, ha itt eleget elköltöttél ott, akkor ezeket a prémium termékeket ingyen szállítják ki neked. De például most az egyik barátom ugye kínél, és gyerekeinek ilyen füzetet, meg ilyeneket rendelt, de tudom, ilyen 5 euró értékben, és teljesen ingyenes volt akkor is a kiszállítás. De hogyha Ausztriában van, tehát a régi vaskerítés túloldalán, akkor lassan már hozzánk is be fogják tenni a lábukat. Ja, szerintem. Hozzáteszem, $50, ha a Németországba, Európába itt ott akarod megrendelni, akkor 60 euró. Igen, hát ez a ügyes váltás, mert át kell hozni a tengeren, és az drága. Ja, de hát nyilván Kínából hozzák. Igen, minden, mondjuk tehát... azt szeretem, amikor a Steamen keresztül kell áthozni valamit a tengeren, igen. És akkor az 50 eurós játékból, vagy a $60 játékból 60 eurós játék lesz. Tehát, hogy így nem, az nem ugyanaz. Igen, azt a kínaiak ilyen a kódokat szállítgatják jobbra-balra. Tehát így be vannak egy ilyen dobozba rakva a Steam-es játékkódok, tudod, és akkor hajóztatják őket, és azért kerülnek neked többbe. Igen. Egyébként Európában ilyen szempontból szívás lakni, mert minden drágább jóval. Tehát itt azért arról beszélünk, hogy nem is az, hogy érted, 60 euró, még csak nem is 50 euró, ami igen, már nyilván, igen. Nyilván az sem. Tehát ha 50 euró lenne, akkor is azt mondanánk, hogy 16 ezer forint. De így a 60 euró az 19 ezer. Így meg már azt mondom, hogy tökre hidegen hagy. Nem? Igen, mert a kínai alternatíva az lehet, hogy kicsivel jobban akadozik, meg kicsit törődni kell vele, de hozza ugyanezt. És azon Android van. És az olcsóbb. Bizony. Hát gyerekek, most láttam, árulnak a Banggood, vagy mi az? Lali, te mutattad. Banggoodon, ez egy ilyen, tulajdonképpen ilyen kínai cuccokat lehet venni, kínai felhasználóktól. Xiaomi, vagy hogy kell, nem tudom, hogy kell ejteni. Olyan márkájú kamerát, ilyen GoPro kamerát ugye most az echte kínai gagyi helyett berendeltem, és ugye onnan jött meg. És ott láttam, most kaptam egy hírlevelet, hogy mivel vásároltam már magán a szájton, ezért nagyon speciális, különleges, nyilván egyébként kb. Mindenkinek felajánlják, kedvezményt kapok, amiben megrendelhetek egy olyan telefont, és így konkrétan úgy néz ki, mint az az almás telefon, amiről nem fogok beszélni, megígértem, teljesen úgy néz ki, de fémből van, tehát alumínium ház, még a gomb is ugyanott van egyébként pofátlan módon, tehát hogy... Tehát gyakorlatilag egy ilyen kopiket. Hát kopin igen, igazából az, de azért vannak benne változtatások, hát nem annyira jelentősek. Most ment az a kép, amikor írta a csávó, hogy a haverom idehozta az iPhone-ját, hogy nem tudja, mi baja van. És ott volt az Androidnál, tudod, az amikor ki van nyitva a kis Android is, hogy szervizkel, tudod. És a háttérre nem az volt írva, hogy iPhone, pedig egy az egyből úgy nézett ki, hanem csak simán, hogy phone. Tehát, hogy... Informatív. Na mindegy, de én erről néztem teszteket erről a telefonról, ez egyébként most fog kijönni, és néztem ilyen teszteket, hogy milyen a kamerája, meg hogy milyen gyors, stb. Ilyen 30 ezer forintra jön ki kb. Átszámolva a postával, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem piskóta maga, Android fut egyébként rajta, de hogy nem gagyi. Tehát, ha például most valami, most törött volna el a Note-om, Akkor lehet el is gondolkoznék, hogy kipróbálnék egy ilyet, mert néztem a kamerateszteket, a videóteszteket, egy csomó mindent, és elég meggyőző volt. Szóval lehet, hogy egy idő után tényleg elérünk oda, hogy hát tulajdonképpen, amit Kínába gyártanak, ugye előbb-utóbb valamilyen szinten az ott kikerül. És a Samsungot és az iPhone-t is minden ilyet ugye Ázsiába gyártanak, tehát... És Ázsiában ugye nagy divat a koppintás, sőt nem is, ott nem ciki, hanem ez ott ilyen, tehát ami nagyon jó, azt ugye lekoppintják. És ez egy ilyen elismerés, hogy te olyan jó vagy, hogy téged másolnak. És szerintem el fogunk jutni arra a szintre, hogy simán lesz. És te így mondod, hogy juhú, kösz. Hát igen, nyilván az Apple-nek mondjuk juhú, de hogy eljutunk szerintem arra a szintre, sőt már lehet, hogy azon a szinten vagyunk, hogy olyan minőségi kínai cuccok jönnek ki, hogy egyszerűen nem biztos, hogy azt fogod mondani, hogy veszek 200 akárhány ezerért egy Samsungot, meg vagy egy iPhone-t, hanem hülye vagy, veszek 35 ezerért egy ilyet, meg veszek a feleségemnek, barátnőmnek, meg veszek egyet anyámnak, apámnak, és még mindig csak 120-at költöttem el mindennel együtt. Kaveri, hogyha meg kéne mondanod, hogy a Note 3-ban melyik volt az a fizikai adottság, ami nagyon-nagyon sokat jelentett, akkor mit mondanál? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Az élmény. Tehát mi adott nagyon-nagyon sokat az élményhez, ami minden nap Én tudom. Hát a nagy kijelző főleg. Akkor nem tudom. A memória? Mi? Nem a memória? Memória nem. Miért? De 3 GB RAM volt. Vagy még van is a Note 3-ban. És ugye nem kell semmit feldolgozni, a simán betölt mindent a RAM-ba, és onnan megy minden. Na hát már most... Mondjad? Hát az a helyzet, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy felnőtt vagyok, és megengedhetem magamnak, hogy ne kelljen gagyi telefonnal. Mármint elnézést, most a gagyit, ez tényleg ilyen ledegradáróan hangzik, mert De hogy általában mindig olyan telefonjaim voltak, most mit fogok ezért kapni, de mindegy, bevállalom. Jöhet rám, boríthatjátok rám. De mindig felső kategóriás telefonjaim voltak. Egyszerűen azért, mert gyűlölöm, ha valami nem működik, és nem tudom egy hónapnál tovább használni, ha egyszerűen azt érzem, hogy nem csinálja azt, amit ígértek. Ezért én nem lepődtem meg a Note 3-nál, hogy így működött, hanem hát egyszerűen csak természetesnek vettem. És nem mondom az S6-nál most mi van, mert megígértem. Úgyhogy be is fejezem mondani valóban. Na, én ezt azért hoztam most így hirtelen föl, mert a Banggoodon én is körbenéztem most így kíváncsiságból, és azok a telefonok, amik 3 GB memóriával rendelkeznek, ez ugye a normális palettán a 150-170 ezer forint feletti kategória, hogyha jól emlékszem. Igen, igen. Itt a legolcsóbb az 50 ezer forint. Hát egy lényeges különbség. Egy 3-as processzor van benne, de hogyha nagyon fontos, hogy gyorsabb legyen, akkor egy hetes processzorral, oktakóros ráadásul, az 55 ezer forint. Jó, azért, hogy mondjam, tehát a MediaTek procik azok még azért nincsenek az Exynos szintjén. Igen, ez teljesen oké, de hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk egy Snapdragon 615-ös... Negyed annyiba kerül, igen. Igen, vagy egy Snapdragon 615-ös processzorral rendelkező már 70 ezer forint, és jó, ez sem egy száguldó ménest képviselő processzor, de az a 3 GB RAM az ott van. És ugye nem nagyon kell töltögetnie, tehát a nyers erőre akkor van csak szüksége, amikor mondjuk játszol vele. Egyébként amit azért nem... mobiltelefonon ugye, nem, tehát nem az az elsődleges használat legtöbbször a játék. Igen. Meg nagyon sok játék nem... Tehát nem tudom, én olyan játékokkal játszok egyébként mobilon legtöbbször, ami nem izzasztja meg a telefont tulajdonképpen, mert olyan játék, mert ha szép játékkal akarok játszani, amit szeretném, hogy a grafika nyűgözzön le, akkor odaülök a PC-hez vagy az Xbox-hoz és játszok lehet, olyan játékkal. Még igen, de lehet, hogy utána nem. Hát csak ugye a mobilon sokszor kényelmetlen játszani, tehát ilyen, olyan játék, tehát most minek a jó grafika? Egy tök ötletes dologgal, meg mobil játékok nagy része olyan, nem, hogy ilyen WC-s játék. Talán azt hiszem, te mondtad, Balázs, ezt egyszer, hogy így beülsz klotyóra, játszol vele, aztán akármikor abba hagyhatod, ne történjen semmi, érted? Bár igen, de az a baj, hogy én azt vettem észre magam, hogy a Fallout Shelterrel is így játszok, és az nem WC-s játék. Hát az nem, én is volt, hogy beültem, azt alig tudtam fölállni, tudod, kiment a vér a lábamból, mert még 2-3 kamrát megcsináltam. Viszont például itt van ugye a Fallout Shelter, amit mondtál, ami azért tud összetett lenni, meg el lehet vele ütni az időt, illetve itt van például mondjuk akár a Hearthstone, ami hát azért ott sem 3 perc egy meccs, és az is mobilon pontosan ugyanolyan jól élvezhető, mint PC-n. Tehát semmivel nem ad többet nekem ez a játék PC-n például, úgyhogy lehet, hogy igazad valali, viszont az sem igazán... Ezekhez nem kell... Ez se grafikai. Igen. Ezek még nem kell borzasztó izmos telefon. Tehát az most iPad minim elviszi. A Ren mondta most az Asphalt 8-at, hogy mennyire jó játék mobilra, próbáljam ki. Elkezdtem leszedni egyébként 1,6 giga, ami ugye tök vicces, hogy egy játék a telefonomon 1,6 giga, ha belegondolsz. Ennek nyilván nagyon szép lesz a grafikája, nagyon sok pozitív értékelést kapott, úgyhogy ezt ki fogom próbálni, kíváncsi vagyok rá, hogy mit ad. Te, én kipróbáltam, gagyesz, szerintem. Borzasztó sok Asphalt 7, meg Asphalt 8, amíg van ilyen 7-tel, talán 7 kin van, azzal játszottam egy ideig. Uncsi, nem köt le, nem, egyszerűen, pedig a telefonomban nincsen gond, szóval szépen elviszi, de egyszerűen úgy nem visz rá a lélek, hogy elkezdjem nyújtani a telefonomat, mert oké, szóval elég csúcskategóriás telefonom van szerintem, és ott is azért izzasztja, melegszik, nem jó érzésre ülök le a telefonommal játszani, mert tudom, hogy le fog merülni, mert tudom, hogy másra fogom használni a mai nap még, és tudom, hogy melegszik, és hogy nem tesz jót neki, stb. És így az emberek nincs kedve húzamosabb ideig játszani egy játékkal szerintem telefonon. Ami így megmozgatja, nem? Mármint igen. Ami így, mert például mondjuk egy Hearthstone-t, azt az ember tényleg akár egy fél órát, órát, vagy akár másfél órát is, például tök jó ágyba fekve, iszonyatosan kényelmesen ugye el lehet mitől lefekvés előtt, vagy akár például olvasni, én olvasni szoktam elég sokat a telefonon, este tudok megnézni YouTube videókat, tehát én inkább egy mobiltelefont erre használom, játszani ilyen grafikai cuccokkal én se szoktam. Én is csak a WC játszom vele. De tényleg, hogy nem? Tehát WC, metró, parkoló, hivatal, mit tudom én, matekóra. Ja, én most azt hittem, hogy a metróval játszol. Tehát tudod, van a metró 2033, én mondom, az elfut a telefonodon, akkor én is veszek egy olyan telefont. Tehát... Hát szerintem nem vagyunk egyébként messze tőle, nem? Tehát, azért az még a 970-en is nem maxon. Ezért mondtam azt, hogy még 3 évig valószínűleg a PC-hez ülsz le, meg a konzolhoz, hogyha vizuális minőséget szeretnél, de lehet, hogy 3 év múlva azért beelőznek külkeményen a mobilok. Elhogy előznek. Hát azért nem előznek be szerintem, mert kicsi a kijelző. Szép játékot, minél szebb valami, annál nagyobba szeretnéd nézni. Most már nézd itt ez a 8K-s tévé. Még 4K is alig van valakinek, de már lehet 8K-s tévét venni. Mondjuk 30 millió, de... Kaveri, emlékszel, hogy mit tanácsoltam neked, hogy ha már megvan ez a szép új telefonod, akkor mit próbálj ki vele? Hát többet tanácsoltál most így, ha kicsit konkrétabb lennél, azt lehet megköszönném. Gear VR. HD pornó. Ja, Gear VR, igen, én el is kezdtem fölvenni a kapcsolatot Azt hittem nem hallatszódik bele. Tehát akiket én így ismerem, hogy tudjak egyet szerezni. Mert hogy egyébként azért elég drága. Na, azt például kipróbálnám ugye az én telefonommal. Aj, tök jó! Igazából és Samsung. Elég jól ki lehet használni ugye ennek a VR-nak a képességét, és Virgin olvastam egy cikket, és ott azt írták, hogy hát egész jó kis programok, meg játékok, meg demók vannak rá. A más kérdés, hogy mondjuk egy ilyen VR szemüveget nem biztos, hogy vennék. Meg hát ugye te mondtad, Lali, hogy meg lehet azt csinálni, hogy olyan VR szemüvegként használni, hogy a PC-vel összekötni. Igen. és ugye a PC játékot streameli ki a telefon kijelzőjére, viszont Redditen vagy hol olvastad, hogy ilyen 110-es latency lenne, tehát akkor lenne kb. A ping? Én kipróbáltam ezt, és minden egyes ilyen reszelést, amit tanácsoltak hirtelen, hogy mit érdemes beállítani, azt beállítottam, és USB 3.0-án meglepően jó. Tehát nem azt mondom, hogy nincs késleltetés, de valahol már mennyire pontosan meg tudom satszolni, szerintem ilyen 50 és 60 millisekundum között van. Tehát FPS-t kompetitívben nem ezzel fogsz játszani, de mondjuk, hogyha 3D-ben valamit meg akarsz nézni, arra bőven jó. Csak hát itt a kábel, hogy akkor most amúgy a sima VR-hoz is van kábel, az sem wifi-s gondolom, ugye? A sima VR-nál a telefonod intéz mindent. Nem úgy, hanem a számítógépes VR-nál. A számítógépes VR-nál, tehát mondjuk az Oculus-nál például, tehát az is kábeles van, gondolom. Igen. Ez egyébként hogy működik, hogy van mod az egyes játékokhoz, amik támogatják, és akkor úgy tudsz vele játszani, vagy akármit kipróbálhatsz, és a kütyű az megoldja, vagy a szoftvere megoldja, amennyire csak tudja. Én úgy tudom, hogy támogatnia kell a szoftvernek. Én is. De vannak már olyan próbálkozások, hogy ilyen, ami 3D-s, azt át lehet alakítani, csak ugye a performancia nem mindegy, meg a 3D-nek a beállítása, hogy meglegyen a térérzeted rendesen. Kipróbálnám egyébként így ezt a telefonomra hoz ezt a VR-t. Szívesen csinálnék róla egy tesztet. Mert érdekes lehet, hogy mit tud egy ilyen kis kütyön. Ha napokban gondolkoztam el rajta, hogy hát mennyire örültem volna mondjuk egy 3-4 éve, hogyha egy ilyen teljesítményű laptopom van. és amit beszélgettünk, hogyha az Androidot vagy ugye az iOS-t abba az irányba elfejleszteni, illetve hát pontosan már talán el is fejlődött abba az irányba, hogy most például gondolkozok ilyen Bluetooth-os billentyűzeten, tudod. Mert tulajdonképpen, ha egy kijelzőre rákötöm a telefonomat, akkor egy hordozható számítógép. És tudok vele azért rendesen dolgozni. Például a Google Docs-iba témákat telefonról raktam be, vágólapoztam ki, és abszolút nem volt nehézkes, mondjuk, mint ezelőtt 2 évvel, vagy mondjuk csak egy évvel is nagy kínszenvedés volt mondjuk Docs-it szerkeszteni Androidon, vagy iOS-en. Viszont most már azért ezek baromi gördülékeny dolgok tudnak lenni. Tehát szerintem eljuthatunk arra a szintre is, hogy így a munkahelyi gépeket, azokat kb. Így felváltja egy ilyen hazavihető device. Nem? De, és ha belegondolsz... És mi mondja neked a device, hogy Microsoft named the computer default voice? Tessék! A device-ra jutott eszembe, hogy ilyen easy device-ok lesznek, tudod, ilyen garbage device, és akkor így majd tudod, beszél hozzád, és akkor így fog beszélni. Tehát nem úgy, mint a Siri vagy a Cortana, hogy hangsúlyoz, hanem ilyen, mint a Microsoft Sam, tudod. Ja, hogy ilyen nagyon gagyin beszélek, tehát inkább befogom. Ilyen Microsoft, the computer default voice. Tehát, hogy ilyen... Na igen, tök jó poén volt. Sziasztok! Olvastam egy kommentet, szerintem az hülyeség, hogy van jó oldal, meg rossz oldal, mert rosszak szerint ők a jók, de a rosszak szemében a jók a rosszak. A jók azt mondják, hogy ők a jók, de a jók szemében a rosszak a rosszak. Igen, most mondd már, hogy nem volt jó a poénom, mert most tök úgy tűnt, hogy így mondtam valami tök szar poént, kimondtam, hogy ez tök jó poén volt, és nem mondtatok semmit. Tehát... Hát mert... Na pontosan azért. Hát igen, de ha azt mondtad volna, hogy ez nem is volt egy jó poén, akkor legalább nevettünk volna rajta. De nem. Mindenki ja, azt hiszi, hogy én azt hiszem, hogy ez jó poén volt, de ők nem tudják azt, hogy én nem tudom azt, hogy ők tudják azt, amiről én tudom, hogy ők nem tudják. Valaki hívja fel Alex orvosát, megint elfelejtette bevenni a bogyókat. vagy rossz az adagolás. vagy rossz az adagolást, lehet, hogy nem felejtett el, hanem többet vett be. Mit akarsz mondani, Lali? Azt, hogy ha belegondoltak abba, hogy ez a fejlődés fennmarad mondjuk 3 éven keresztül, és 3 éve még ilyen nagyon-nagyon kezdetleges játékok voltak a mobilokon, akkor mi lesz 3 év múlva? Igen, az mondjuk egy érdekes dolog. Tehát mert most, pár év alatt hatalmas fejlődés megy. Most, hogyha jól tudom, akkor annak a telefonnak, ami neked is van, annak a grafikai számítási kapacitása, az megegyezik egy PlayStation 3-éval, vagy egy igen. Xbox 360-éval? Abszolút jól tudod. Ez teljesen. Sőt, valamivel még jobb is, igen. Durva, durva. És most beszélgettem a papámmal valamelyik hétvégén. Próbáltam, tudod, hát egy 72 éves ember, asztalos, világéletében kétkezű munkás ember volt, és nincsen neki semmi komolyabb cucca, tudod, van tévéje, rádiója, a mamámnak mondjuk van internete, meg számítógépe. Igen, meg egy izét, egy GoPro-ja, egy vlogot vezet, amit itt tudtok megnézni. Tehát de nem buta ember, érti a világot, meg minden, de megpróbál, rákérdezett, hogy most ez egy milyen telefon, jó telefon-e, vagy tehát próbált így érdeklődni, látszott, hogy érdekli egyébként, mindig érdekelték ezek a dolgok, és így próbáltam elmagyarázni neki, és mondom, hogy hát igen, ez a telefon, ez olyan erős, mint mondjuk 3 éve volt egy laptop. És akkor így rájöttem, hogy hát most ez neki kb. Mit mond? Semmit. Ez csak nekem jelent valamit, hogy 3 éve milyen erős volt egy laptop. Neki, érted, fogalma nincsen róla, 3 éve milyen erős volt egy laptop, szerintem. És hogy ez lehet, hogy ez egy idő után már nem is lesz egyáltalán lényeges. Tehát nem is fogunk erről beszélni se, hogy hú, de durva, hanem egyszerűen csak azt fogjuk mondani, hogy hát jó, persze, tehát ez a dolgok rendje, hogy egyre jobb autók vannak, egyre komolyabb mobiltelefonok. Igen, meg onnantól kezdve, hogy elérsz egy bizonyos szintet a megjelenítési tudásban, onnantól kezdve nem azt mondom, hogy nem számít, hogy mire képes egy technikai eszköz, de mondjuk, hogyha egy idei géppel, vagy egy tavalyi géppel játszol mondjuk egy 2 éves játékot, akkor maximum felbontásba tudod följebb húzni. Tehát számottevő, vizuális újdonságot nem fogsz látni, részletesebben fogsz látni. Meg figyelj, itt van most ez a hajlítható kijelző. Most ennek az annyira semmi értelmét nem látom. Én nem akarom hajtogatni a telefonomat. Minek? Tehát akkor azt képzeld el, hogy mondjuk azt képzeld el, hogy mondjuk van egy okos órád, ami már úgy működik, hogy mit tudom én, napenergia van magában az órában, tehát soha nem fog lemerülni, vagy éppen a mozgásoddal, és az egész mondjuk egy ilyen, mint egy csuklószorító akkora, és minden információ rajta van, és ugye körbeér. Tehát, hogy gyakorlatilag... Azért a hajlíthatóság az jó dolog szerintem. Az szerintem az egy rohadt jó. Hát nyilván nem telefonban, mert hát nem fog egy darab laptelefon, de mondjuk ilyen, hogy ilyen karpe... Tehát megfogod a telefonodat, beszélsz, hogy éblihabla, és rácsapod mondjuk a kezedre. Tudod, és így megfogja a kezedet. Az mekkora! És a csuklódról lenne, aha, mint egy okos óra, és az lenne a telefonod. Így utána kiveszed a izit a csuklódról, leveszed, azt telefonálsz vele, vagy játszol vele. Vagy akkor beszéljünk arra, hogy mit tudom én, kihajtod, és tablet lesz belőle. Na mondjuk ez így igen, ez így mondjuk már tényleg érdekes. Például órába, vagy mondjuk egy olyan... De mondom, azt képzeld el, hogy a telefonod akkora, mint a telefonod, tehát hogyha most azt megnézed és összetekered akkora, mint mondjuk egy csuklószorító, érted? Uh-huh. Tehát és akkor megfogod a telefonodat, nem kell, és így ráhajtod a kezedre, és ott marad, tudod, mint egy csuklószorító karkötő okos óra. És akkor ott írná az időt addig, meg mondjuk a ajánlóan. Meg befülledne alá a kezed, nagyon durván. Hát mind bármelyik órának, vagy csuklószorító. Kábeli azonnal meg, hogy gyakorlati és innovatív használít ennek az órának, érted? Hát de most mondjuk, képzeld, amit én mondok, az már nagy... azért a far jövő, tehát amikor már mit tudom én, 1 centi átmérője lenne az egész, érted? És bőrből lenne. Tehát, hogy így nem lenne, de nem lenne anyaga. Tehát a kijelző lenne az anyaga. Nem lenne anyaga. De ilyen láthatatlan lenne is, hogyha... Na, értem, hát átlátszó telefon, az még. És így leraktam a telefon a francba. Csörgés, nem tudom, hol van. Nyúlni, amikor azt képzeld el, hogy tehát visszavert, tehát hogy nem látsz át rajta, tehát mert mindig ugye a jövőt új reklámoznak, hogy olyan monitorok, amik lebegnek, ilyen hologramosak, és átlátsz rajta, hát azt szerintem igen. A világ legszarabb dolga lenne, hogyha átlátnál egy monitoron, de hogy mondjuk azt képzeld el, hogy olyan anyag, ami ugye nem látsz át rajta, mégis mondjuk ilyen papírvékony. És működik. Tehát, hogy most ilyen nagyon előre mentem a jövőben, de szerintem ebből lesz koncepció, hogy a karkötőd lesz majd a telefonod, és akkor visszarakod, vagy elrakod, összehajtod mondjuk, és akkor könnyű tárolni, és nem kell lesz majd feltölteni, mert ugye most a modern dolgokat az öli meg, hogy nincsen akkumulátoridő. Tehát, hogyha megnézed az összes ilyen okos órát, meg okos telefont, az öli meg, hogy le fog merülni. Tehát, hogy... Lali is akkor fog ilyet venni, Android-veres cuccot, amikor egy hétig bírja, ő megmondta előre. És egyébként tök igazat adok neki. Tehát, hogy egyszerűen oké, hogy a telefont minden nap töltögeted, de egy óra más. Bár mondjuk, ugye nekem voltak óráim, meg gyerekkoromban is szerettem az órákat, Casio óra, hú, mekkora nagy királyság volt, stb. Lehet, hogy nekem ezért nehéz megszokni azt, hogy így... Hogy az óra azért az, hogy legalább legyen már egy jó pár napig a kezemen, lehessen benne aludni, ne kelljen kikapcsolgatni, mit tudom én. Ugye hajlított ki ez egy óránál, hát... Mondjuk, hogyha valami olyat raknak bele, amitől azt mondod, hogy este nincsen rá szükséged, tehát lerakhatod, le tudod magad mellé rakni, és nem úgy, mint most egy óránál, például csendben tud ébreszteni, meg figyeli este alvás közben a pulzusodat, meg esetleg a testhőmérsékletet nézi, stb. Az mekkora lenne, hogyha úgy keltene fel, hogy így megvág az áram, tudod, így bzzzt, aaaah! Hogyha már összetekerhető, akkor így homlokon csap. Hát tényleg az lenne hallod, az lenne, hogy így, hogy összetekerhető, rárakod a csuklódra, és így villanásszerűen kioldódik, de ilyen nagyon merevre, tehát mit tudom én, ott van mondjuk a, hát mondjuk ugye az ágyékodnál a kezed, tudod, a avás közben így odapakolódik, és akkor ez csak így akkor annak tökön vágna az eszköz, szerinted annak mekkora a piaci rész. Igen, főleg amikor rájönne valaki, hogy ezt másra is lehet használni ilyen formát. Igen. Túltoltuk. Egyébként valaki beírta, hogy... Nem, Balázs túltolta. Így van. Igen. Egyébként valaki betolta, hogy Kávari nagypapájának a csatornájának a neve. Miért ilyen nagyok a betűk, fiam? Hát kb. Epic. Hát, na még hát egy nem téma. Tudom. Még egy téma, aztán le... 4 perc van. Azért. Hallottatok a Volkswagen Hisztiről? Hát, ez nagyon vicces. Milyen Volkswagen Hiszti? Az tök mesélj. Jó. A Volkswagen a 2005-2006-2007-es TD motorjaiba berakott egy olyan műszert, amitől meg tudja tartani az autó azt a nyomatékát és azt az erejét, amit alapvetően beleírtak, de meghekeli azt a számot, amit a károsanyag kibocsátás vizsgálatkor kiad a műszer. Igen, tehát ez úgy néz ki, hogyha ki van nyitva a motorháztető és olyan fordulatú járatják az autót, ami a károsanyag kibocsátásnak egy ilyen mérőfordulat száma. Akkor azt érzékeli? Akkor azt érzékeli, és jobb emissziós adatokat produkál. És ha belegondolsz, ez mekkora epik nagy ötlet. Amúgy meg valami 40-szeres határérték fölött igen. Van. Mert hogy igen. Itt azért van a hiszti egyébként, mert hogy ez pont a Clean Diesel Technology-nál ütközött ki. Aminek tehát ez egy, az tulajdonképpen a lényege, egy nagy kamu, nem? Tehát, igen, tehát aminek ugye az a lényege, hogy a lehető legkisebb emissziós rátával működő motor. És így kiderült, hogy így kamu az egész. Ami egyébként baromi jót tesz a Volkswagennek, mert kb. Zuhanó repülésben vannak tőle a részvényei, főleg most, hogy ugye a koncernélén is összeveszett a két CEO, és az egyik kirúgta a másikat a koncernből, most a másik fog megbukni emiatt, a botrány miatt. Úgyhogy a Volkswagen most a részvények olyan lesznek, mint... Ja, igen. mondja, sorry. Ja nem, csak annyi, hogy ilyen nagy sikeres jövőt jósolnak most a Volkswagennek ez után. Ja, csak elképzeltem, hogy tehát akkor a részvények úgy mennek, tudod, mint egy hullámvasút, így Igen, van, tudod. Igen, azt hiszem 20%-os esésben van most, vagy 17%? Hát de nagyon durva, hát nem is tudom, hogy egyébként egy márka túlélhet egy ilyet. Mondjuk valószínűleg túl fogja élni, mert hát a Volkswagen az amerikai eladások csak töredék a világméretű eladásoknak. De várjál, most beismerték az európait is. Igen, igen, most már valami, nem valami 300 ezer eladott példány. Nem 6 van millió. Szó, hanem valami, de én már hallottam 50 millió számot is valamelyik rádióba. Hát akkor és most ugye minden állam bejelentette, aki így érintett lehet, tehát a távol-keletiek biztos, meg azt hiszem a németek is bejelentették, hogy meg fogják vizsgálni az autókat. Na most ez az egész itt bebukik, hogy minden eladott példány kamu. Az vérgáz lesz. Akkor abból lehet még baj. Az nagyon nagy ciki. Hát és akkor ráadásul ott... ugye ez nem csak a Volkswageneket érinti, hanem azt hiszem például az A3-as Audinak is a clean diesel változatait. Összes olyan autót, amiben ilyen jellegű motort raktak, vagy ilyen konstrukció. Total Car nem nézett ilyen autót egyébként, vagy nem? Nincs fönn. Biztos. Kíváncsi vagyok őket egyébként, kedvelem, szeretem, mert nagyon, nem vagyok egy autófant, abszolút hidegen hagy, de tényleg. De nagyon jó minőségű műsorokat tudnak tolni. Hogy hívják őket? A Balázs? Mi? És a... a Total Car-os srácokon gondolkozom, hogy milyen nevük. Pontosan jött a Winkler Robi, meg a... Robert, meg a Bacsó Gábor. Bacsó Gábor az. Izé jut nekem mindig a nevéről eszembe a Csőre Gábor a South Parkba. Valami, nem tudom, olyan a szótok száma. Na, szóval, ja, ez van most. De én attól még szeretem a Volkswagen-emet. Hál' Istennek az enyémben nem került ilyen rendszer, szóval. Hát igazából ez magának a felhasználónak tök mindegy, nem? Hát visszahívják az autóját. Mondjuk olyan szempontból nem mindegy, hogy ugye minden autó kap egy környezetvédelmi besorolást, és simán előfordulhat az, hogy más kategóriába esik az autó emiatt, szerintem legalábbis. Aztán lehet, hogy hülyeséget mondok, de érintheti szerintem olyan formán a végfelhasználót, hogyha hirtelen egy más környezetvédelmi kategóriába esik a motor, akkor onnantól másképp fizet, vagy többet fizet, vagy még azt is kidézem egy-két országban, nem a saját országunkra célzok, visszamenőleg kifizettetik vele. Ja, de tényleg. Egyébként olyan esetben viszont perelheted a Volkswagent. Hát hogy a fenében ne? Hiszen te ugye tévedésben voltál, amikor ugye elkövetted ezt a dolgot, vagy hát nem is te követted el, hanem már előbb az okmányiroda, amikor kiadta neked azt a színű plakettet, amilyet kaptál. Úgyhogy itt elég nagy bukó lehet ebből, és hallottam is már, hogy Volkswagen tulajdonosok már perlik a céget azért, mert hogy átverés. Egyébként borzalmasan korrektül áll hozzá szerintem a Volkswagen ez az egészhez. Elmondták, igen. A Lamborghini kamusztunk. Például nem a Volkswagennek, vagy a Volkswagennek. Igen, de az Audinak az égisze alatt fut. Igen. Tehát ugye az egész minden... Várj, milyen autók, milyen márkák vannak a Volkswagen alatt? Az Audi, tehát igazából a Volkswagen egy nagy koncern, és akkor alatta van ezt az Audi, a Porsche, a VW, a Skoda, meg a Seat. Hát mert akkor kötvejszem, hogy tönkre köszön. Tudna menni bárhogy, tehát hogy így. Hát igen, sok minden van alatta, és akkor ugye úgy van, hogy mindegyik kisebbnek van egy csúcsmodellje, meg egy sportmárkája, meg egy mit tudom én milyen. Uh-huh. Mi hozza egyébként egy ilyen cégnek a legnagyobb bevételt? Miből él? Meg gondolom nem a csúcsautókból, nem? Hát gondolom hát az átlag eladásból. Persze, hogy nem. Azt nem tudom, azt meg kéne nézni egyébként, hogy melyik százalék hozza, tehát mit tudom én, 2 milliótól 5 millióig hozza a legtöbbet, vagy az 5-től 10-ig, tudod? A munkajármű hozza a legtöbbet, ezt ebben biztos vagyok. Aha, tehát a kamionok, meg teherautók, meg mit nem, tudom én. Nem, ezek a kis tehergépjárműek, a céges kis tehergépjárműek, tudod? A Transporter, ezek azok a Volkswagennél, amik borzalmas hozzák. Az Audinál szerintem, ott nem tudom, szerintem nincs is ilyen, nem? Audi. Az Audinál nincsen. Audi kis teher nincs, szerintem az Audi jó, de az A4 meg, húzza. Az Audit, igen. A limuzinjai húzzák. Minden márkán egyébként más. A szát ott például tököm tudja, hogy mi úszhatja, az a fiatalos kis izé, kis hát nem igen, az a női autó. Szerintem a szát ott az pont a kis autó, igen, az jól van. A Leon. Hogy hívják ott a Skodát, az meg egyértelműen a családi autó. Igen. Ilyen Octavia, meg talán a Fabia. De a Fabia például valamelyik évben nyert legmegbízhatóbb autóversenyt Európában. Ja. Ja. Na jól van. Szóval hát szerintem a Volkswagen-t azt inkább egyébként hogy hívják, hogy húzzák. Hát a Porsche-t meg a sportkocsi. Értelemszerűen. Az új gazda kell egy Porsche. Vegyünk egy Panamerát, léci apu. Srácok. Azok de jók. Olyan... Annyira megálltam Kelenföldön, várakoztam drága kedves szerelmemre, és állok az autó mellett, imádom, szeretem, új gumik vannak rajta, Michelin, nagyon király, tapadnak, mint állat. Megérkezik mellém egy ilyen nagyon szépen, igényesen megcsinált fehér A3 Audi. Tényleg szép felnikkel, vékonyított gumikkal, lesötétített a tablakokkal, tényleg igényesen meg volt csinálva, meg volt tuningolva, és belenézek, hogy mondom, ez igen, szép autó, belenézek, és annyira lelitt a srácon, hogy ő az apuci. Ő a léci apuci srác. Tudjátok, ismeritek az ilyet, hogy léci apu, na, egy A3-as Audit, na. Az gyerek, apu vedd meg nekem a pontosan az automata váltóst. Beemelém, és így ránéz a Passatra, és itt látom a szemé, hogy azért dagad a melle. Igen, de csak azért, mert nem tudja, hogy azt az autót te vetted a saját pénzedből. Igen. ez a füdesíra vagy, tudod, ott volt a fején, és ez Igen, általában ezek azok egyébként, akik a 3 literes dízel A6-ossal leállnak versenyezni. Igen. Tehát így... igen. De tényleg. Hát sokszor jó szórakozást kíván a podcast csapat. A podcast csapat hozzá. Ma versenyeztem egyébként visszafele jövet egy izével. Egy ilyen szerencsétlen mazdás volt az, aki bejött mellém. Kényelmes tempó, 120-an megyek. Mi az belső? Autópályán, ugye? Autópályán. Nem, lakópihenővezet. Igen. Ilyen kavicsos úton, tudod? Murván. 120-an megyek, tudod, és elkezdek egy előzés, mondom, mögöttem annyira nem jön senki. Egyszer csak ugye egy Mazda, felbukkan a semmiből, 130-t beáll mögém, villog, és mondom, jó, lemegyek, oké. De láttam, hogy lelassik 120-ra. De pont úgy tudod, hogy nem tudok bemenni elé, mert egyszer előttem meg voltak. Hát mondom, jó van, akkor meg foglak előzni jobbról, olyan kis kedvesen, olyan, ahogy befér, és elkezd kiindexelni, tudod, jobbra. Tudod, hogy ne menjek be mellé. Hú, mondom, itt véged van, tudod, és akkor elkezdett menni a verseny. 130-135-nél befejeztük a nagy versenyt, mert ott lemaradt. Nem is értem, hogy miért. Szóval egyre több ilyen kis tapasztalat van. De ezek ilyen fiatalos dolgok, nem? Tehát igen, az autó... Sose éreztem ezt a fajta késztetést. Jó, hát Balázs, neked olyan autóid voltak, már nem azért... Nem. Vagy olyan autód van szerintem, ami nem sose tudtál olyan jól is amelyen, mindig nem, az mindig valami. Vicces egyébként, amikor egy M3-os BMW levillog az M7-esen és ott hagyod. Tehát erről nem tudok nyilatkozni sajnos. Azért annak van egy feeling. Egyszer nekem volt olyan balcsi parton mentem, és a szemem sarkából láttam, hogy a két sávoson 70-en lehetett menni. Tudod, ilyen autóút volt, és a két sávoson ott valaki erőlködött bal oldalt. De már akkor is elég gyorsan mentem, 70 helyett 110-zel. És akkor így, tudod, szemem sarkából láttam, jaj, mondom, ne erőlködjél, már odalépek, tudod, leelőzöm, visszajön mellém, még jobban nyomom, visszajön mellém, még jobban nyomom, nézem, lemarad, egyszer csak bank, és így átranéztem, és konkrét egy rendőrautót előzgettem, vagy konkrétan azzal álltam le versenyezni. Ez a megérdemlett kategória, igen. Az vannak ilyen nagyon elvakult versenyzők, akik észre se veszik, hogy mi történik körülöttük. Egyszer egy, nem is tudom, talán a Béke úton, vagy hol mentünk, de úgy, hogy többen ültünk az autóba, és abszolút nem ilyen versenyzős versenyhelyzet volt a dolog. Aha. És mit tudom én, egy 60-as tempóval mentünk befele, és egyszer csak mellén gurult egy autó, és valami nagyon vad zene szólt benne, biztos hardstyle, nem tudom. És átnézett a csávó a jobb egyenülő emberre, és így ott hagyott minket. De valamilyen izével, valamilyen 1500 éves Opellel. Aha. És tudod így... Az várj, ez nem én voltam. Tudod így, oda a többieknek, na most akkor oda megyünk mellé, és ti is átnéztek jól. Oda mentünk mellé, átnéztek a többiek is, a csávó érezte, hogy most versenyeznie kell, és így elgyorsított. Képzeld el azt, hogy közeledtünk egy kereszteződés felé, ahol már piros volt a lámpa, mentünk vele egy picit, de nem előztük meg, csak mentünk vele. Megálltunk a kereszteződésben, a csávokámnak olyan jók voltak a fékei, hogy a fékezés után becsúszott a kereszteződés közepéig. Akkor érezte, hogy ebből baj lesz. Elkezdett visszatolatni, de már dudált rá a mögötte lévő, aki megállt normálisan. Akkor kitalálta, hogy ő majd elmegy balra, de közben a szembe oldalról a jobbra vagy a balra kanyarodók megkapták a zöldet. Azok szemből dudálták le a csávót. Hát ez a teljes fejégés. Elkezdett menekülni jobbra, arra el tudott menni, és behajtott a legelső utcába balra, ami meg egy irány volt vissza, és jött ki belőle egy teherautó. Gyakorlatilag a csávó sokkal jobban tette volna, ha ott hagyja az autót, és leül valahova sírni. Leparkol, igen. Így kiszáll, és így fejbe lövi magát. Ezt így végignéztük, hát sírva zokogva röhögött mindenki az autóban, úgyhogy amikor beállt a kihajtósába, amikor visszatolatott a teherautó elől, akkor így mindenki ablak lehúz, és ki a kezeket megtapsoltuk, tehát csodálatos volt. De hát... és meg is érdemelte. De mondjuk ez a megtapsoltátok, ez a megtapsoltátok, ez olyan, amikor megvernek csébe 16 nóra, és utána még belemondogatják, hogy igen, GG meg easy peasy, tehát hogy és tudod, az a... Thanks for rank up, tudod. Ez körülbelül olyan, mint gránátékával elbukni a második kört. Hát igen, és ez a taps, tudod, amikor ilyen nagyon lassan tapsolsz, és még hozzá így a fejedet is billegeted, ez a GGVP. Egyébként na, lehetne van. Egy podcast, amikor ilyen autószulikat messzünk, mert mi most igen, már... Igen, mert akkor abban nem hívtok. Most már Alexnek jó sok autósztória lenne. Hát jó, hát biztos jut a jobb egyen sokat, na. Nekem is sokat. Nekem is sok sztori van a jobb egyen. Hát nekem mondjuk van jó sok autósztori, mert elég sokat volt szerencsém vezetni az országban, meg országon kívül. Úgyhogy nekem is, amikor még fiatal voltam, és tudod, ez a Marci, amit most érez, ez a király, nem tudom, Marci, neked van ez a hú, este elmegyek, és csak úgy kocsikázok, berakok egy jó zenét, és akkor megyek az utakon, meg mit tudom én. Ja, 370 a dízel, szóval rohadtul nincsen. Nincsen, hát akkor olcsóbb volt még, tehát akkor egyébként lehetett. Ez még most is megvan nálam is, tehát szerintem ez nem annyira korfüggő. Nálam már nincs, én szerintem túl sokat vezettem hozzá, és hát ugye a meló miatt, aztán hát tulajdonképpen... Nekem tetszik, amikor ugye ilyen sötét van, főleg, hogyha esik az eső, tudod, és akkor ilyen szép. Igen, és akkor nem lát semmit. Nem lát semmit, hú, igen. Az nekem is meg, igen. Megnő a fék, tehát az tök jó. Hallod meg, ezért tudod, ilyen az orrodig tart a köd, tudod, és... Igen, én viszont a mai napig... Amikor leszakad az első hó, nem takarítják az utakat, hátsó kerekes ezt az autót. Ezt akarom mondani. És 750 Nm, és nem tudsz elindulni. Nekem nem hátsó kerekes, de azt viszont a mai napig nem bírok magammal, amikor leesik a hó. Tehát az egész család tudja, hogy kapaszkodik hátul, mindenki beköti magát, mert minden egyes Tesco parkolás. Mert hozzád képest, hallod, hozzád képest a Tokyo Drift nemű film az izgé volt. Ez amatőr Creston folyam, tehát első fokozat, de tényleg is egyszer ráadásul volt is, hogy úgy leszakítottam a hátsó tengelyt, mint az állat, mert Siófokon voltunk, egy nagy parkoló, karácsony, ki volt halva teljesen, és királyság, mekkora jó, de tényleg ilyen elég széles parkoló volt, fogtam, kicsit felgyorsítottam, jobbra húz, megránt a kézifék, csúszok, élvezek, tudod, az a mosoly az arcomon, és és egyszer csak így pak! Így hirtelen így megállt, az a nagyon rossz hang, amiből tudod, hogy nem jössz ki jól, és így ott volt egy nagy lyuk, amiben az egyik kerék belecsúszott. Igen, ez hát a lenni. Igen. Na jó, viszont srácok, after partynak vége, le kell lőjük a streamet, mert hogy nagyon csak kicsúsztunk az adás időből. Még egy dolog, hogyha... Bizsimet föllőtték. Hogyha csinálunk egy ilyen podcastet, akkor elmesélem majd az indokolatlanul meghúzott oszlop történetét az autómmal. Az első balesetemet 700 km alatt. Na hát, baleset ez a... Ez a miért? Nem a miért, hanem a ez a nagyobb a hangja, mint a lánya, mert de... konkrétan 3000 forintból lefényezem, nem 3000 dől, de mondjuk 15000 forintból az egészet lefényezed, és nem is kéne az egészet, mert csak egy kis folt van rajta, de ez a tök fölösleges, és tényleg egy... Hát mondjuk elemenként fényezel. Igen, és akkor azt képzeld el, hogy egy, akkor már elmesem most, egy indokolatlanul zsákutcába behajtottam, mert hogy nézzük már meg, mi van ott, haverom mondta, jó, megnézzük, a mező közepén volt egy út, és egy darab közlekedési lámpa volt, vagy mi ez, közlekedési tábla volt, és annak sikeresen neki tolattam, mert amikor elkezdtem tolatni, nem volt ott, aztán így egyszer csak hopott egy osztop, és így pif, valamit elbeállták. Pont berakták, nem? Pont akkor mentem, amikor ilyen tábla alakítgatás volt, és nem ilyen, ez a new event, tudod, és így megjelent. New event, osztok. És viszont ehhez akkor így kioldottál egy achievementet is, nem? Tehát ez a marci oszlopnak ment, és akkor amikor így neki mentél, homlokodra csapt, és abban a pillanatban a jobb felső sarokba így lejött, hogy unlocked. Igen. De akkor volt olyan moment már egyébként, amikor volt még 2 másodpercet, hogy tud, hogy itt nincs visszaút. Tudod, van az a ahonnan nincs visszaút. Tehát mit tudom én, múltkor láttam egy ilyen képet, hogy a csávó így dőlöngélt hátra a székkel, tudod? Igen. És így elkezdett dőlni, és így le volt lassítva, hogy így a feje, tudod? Tehát mikor van 2 másodperc, mikor gyakorlatilag nem tudsz ellene tenni, de tudod, hogy rekt. Tehát, hogy így... És mert így megadod magad finoman az egésznek. Igen, igen, és így ki volt zoomolva a feje, tudod, hogy az a tök ilyen átlagos, ilyen oké, ennyi volt fej, tudod? És akkor így zuhant a gyerek lefele, tudod? Alá meg a fejedbe jött a hang, hogy and this was the moment. When I knew, I fucked up. Igen, tehát a tökéletes fuck up moment. Tehát amikor ilyen volt veletek, és egyébként, ja, ezt mondjuk már a következő podcastben kéne megbeszélni. De ez egy, viszont ez egy jó téma. Az adás téma. Jegyezzük meg ez a tökéletes rekt moment, viszont készüljetek rá, hogy ne akkor itt őzzünk, meg izzunk, meg mindent, tehát nem emlékszem, hogy teszembe, gyűjtsétek ti is össze. Jó, én is akkor, ez lesz a házi feladatunk. Egyet érzetek meg, srácok, hogyha meghúzzátok az autókat, ameddig nem látjátok, hogy meg van húzva, addig az nincs meghúzva. Oké. Okay. Ez egy ilyen saját pszichológiai tanács. Mert amint meglátjátok, fú, akkor nagyon megy a lelkiismeret, hogy nem már, ezt már én csináltam, bász, ne, Sziasztok. Na, sziasztok, jó sziasztok. Ciao, ciao.